Het NOS-journaal. Holland Casino draait verlies. Het gokbedrijf dat in handen is van de staat zit nog altijd niet op het niveau van voor corona. Volgens het bedrijf heeft het verlies vooral te maken met hoge loonkosten. De Amerikaanse president Biden heeft nogmaals aangedrongen op het sluiten van een staakt het vuren bij de Israëlische premier Netanyahu. Onderhandelaars proberen al maanden om Israël en Hamas zover te krijgen om een akkoord te sluiten. Dit weekend worden ze opnieuw verwacht in Caïro om over een bestand te praten. GroenLinks, PvdA en SP willen voorkomen dat de regeling verdwijnt waarmee mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken. Die regeling voor vervroegde uittreding loopt volgend jaar af. De linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet de regeling moet verlengen, maar het is nog onduidelijk of het kabinet daarin wil meegaan. En in de Soedanese regio Darfur kunnen voor het eerst sinds februari weer vrachtwagens naar binnen met hulpgoederen. In de regio woedt al meer dan een jaar een bloedige oorlog tussen de RSF-militie en het regeringsleger. Daardoor was de grens tot nu toe dicht, maar via de stad Adre is er nu weer toegang tot Tjaad. Het weer geregeld zon, blijft vrijwel overal droog. In het noordwesten wat meer bewolking en mogelijk een bui bij 21 tot 25 graden. Morgen veel wind, kans op zware windstoten en ook buien. En dan maximaal 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar over het algemeen korte files. Toch zijn er nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Vianen. Langzaam rijden over 10 kilometer door werkzaamheden. De vertraging is overigens nog wel bescheiden, een kwartier. De A12, Duitse grens richting Arnhem, daar is meer op onthoud. Tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is voorlopig dicht bij Papendrecht vanwege werkzaamheden. Die duren nog tot maandagochtend. Er staat file vanaf Sliedrecht-Oost met 10 minuten vertraging. Het verkeer dat omrijdt via de N3 staat in de file van Papendrecht naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 8 kilometer nu en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom natuurlijk ook voor mijn spraakmaker Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies. Goedemorgen. Hi. Met jou bespreken we straks de actualiteit in Gaza, maar ook wat is eigenlijk de positie van Poetin in dit conflict. Voor het Mediaforum is alvast aangeschoven Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant. Goedemorgen Renzo. Goedemorgen. En daarin gaat het onder andere over premier Schoof, die weer even op de rem moest gaan staan. De asielcrisis, die is in feite op het moment dat we ook de asielcrisiswet inbrengen. Maar dat gaat voor Prinsjesdag niet lukken. Het was niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat hij moest reageren op uitspraken van zijn ministers in dat kabinet. Goed, over die verhoudingen zo meer om 10 uur. En daarover gesproken, in Stand.nl gaat het ook over de plannen van dit kabinet. En de stelling is vanochtend: een asielcrisiswet gaat de problemen niet oplossen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Alles zit bomvol. Kortom, Nederland, we hebben gewoon hier een asielcrisis. Maar na een overleg op het Katshuis krabbelt ze terug. Hij heeft hem nog niet uitgeroepen, wettelijk gezien. Wettelijk gezien niet. Wat betekent dat nou? Nou, op dit moment nog helemaal niet zoveel. De asielcrisiswet, dat kost tijd. Dus het gaat voor Prinsjesdag niet lukken. Er is nog helemaal geen crisiswet. Er zijn nog geen crisismaatregelen. Ambtenaren zijn op dit moment nog bezig om uit te zoeken wat kan er juridisch. En vorige maand waarschuwde de EU-commissaris van Migratie al dat Nederland niet zomaar met het afkondigen van een asielcrisis onder de Europese afspraken uit kan. Een oorlog in Nederland of een watersnoodramp in Nederland, dan kun je dat soort crisiswetgeving gebruiken. Onze spraakmaker Bart Wallet. Wat dacht jij toen jij Marjolein Faber het woord asielcrisis in de mond hoorde nemen? Het was natuurlijk een beetje wachten op het moment wanneer ze dat zou gaan doen. Want eigenlijk was dit al een aangekondigde crisis. Staat in het hoofdlijnenakkoord ook. Hè? Precies, ja. En dat maakt dat je natuurlijk gelijk al afvraagt. Een crisis is iets wat spontaan eigenlijk gebeurt. Wat je opeens niet kan beheersen. En dit is eigenlijk een aangekondigde crisis. En dat betekent dus ergens ook dat het natuurlijk of your own making is. Dat je eigenlijk er al allerlei maatregelen had kunnen nemen om dat in ieder geval een beetje te beheersen. Ja, en als je het woord crisis in de mond neemt, dan moet je een wet klaar hebben liggen. En beleid wat daarachter zit. Ook dat, zit. Precies. Ja, zeker. En daar wordt het natuurlijk ook nog wel spannend. Hè, want zo'n crisiswet, eigenlijk wat je een beetje ziet natuurlijk met het asieldossier, is dat er allerlei lastige thema's in zitten voor deze coalitie. En een van die thema's is natuurlijk de rechtsstatelijkheid. Ja. En de vraag is, kan zo'n asielcrisiswet eigenlijk wel? En ik kijk dan met name ook wel even naar de NSC, die juist rechtsstatelijkheid zo ongelooflijk belangrijk vindt. Ja. Dit is misschien wel een beetje een testcase voor hen. Een rechtsstatelijkheid die zich ook vertaalt in allerlei Europese afspraken. Absoluut, natuurlijk, en internationale verdragen. Ja, Renzo Veenstra, Faber zei ook, van, ja, ze nam het een beetje terug. Hè, en toen zei ze op een gegeven moment van ja, maar in de maatschappij wordt dit wel zo ervaren als een crisis. Nou ja, ik denk dat ze het op haar manier heel slim heeft gedaan. Je kunt ook zeggen, ze heeft het heel dom gedaan. Er is voor twee dingen wat te zeggen. Zij heeft gezegd wat een heel groot deel van de Nederlanders op dit moment denkt. Terwijl jullie aan het praten waren, zat ik eens even op Wikipedia te kijken wat Wikipedia nou valt onder een asielcrisis. Ja. En op Wikipedia staat gewoon dat wij sinds 2021 een asielcrisis hebben. Dus het is maar net hoe je het woord interpreteert. Dat is dan vrij structureel dus en niet zozeer een noodsituatie. Nee, precies, precies. En waar ik me vooral over verbaasd heb, ik zag gisteravond op televisie wat daar nou gebeurde toen ze het zei en die journalisten die er tegenover stonden. Ja, in mijn optiek heeft zij een emotionele en dus niet heel handige voor een minister uitspraak gedaan over een asielcrisis. Maar ja, ze riep hem niet uit, want dat kon ze niet. Nou ja, ze riep hem niet uit. Ze bedoelde het wel. Ze benoemt het. Ja, wanneer roep je iets uit en wanneer is het iets zeg maar zomaar zeggen? Ja, nou, als minister heb je die verantwoordelijkheid. Zeker, maar toen ik gisteren de chocoladeletters in de Telegraaf las, dacht ik van ja, maar dat kan ze helemaal niet zeggen zo. En moet je dan niet als journalistiek ook een heel klein beetje gas terugnemen? En dat niet overnemen. Of zoals bijvoorbeeld de NOS deed, daar nog heel even mee wachten en uiteindelijk later die middag komen met een verhaal van nou, ze heeft dit en dat geroepen, maar zus en zo is aan de hand. Ja, precies. Ja. Nog even de adem inhouden voordat je dat bijvoorbeeld ziet. Gaan we zo meteen ook uitgebreid bespreken in het Mediaforum. Er wordt gereageerd op de stelling, een asielcrisiswet gaat de problemen niet oplossen. Martijn Veerman die zegt, ik ben het eens, we zijn nog te aantrekkelijk voor asielzoekers. En Leids van Beinem zegt nee. En dat vindt eigenlijk iedereen die niet in Ter Apel woont prima. Nico Zonneveld zegt, er is een opvangcrisis. De asielcrisis is door een conservatief rechtskabinet bewust gecreëerd probleem. Het is een lucratief politiek verdienmodel. En zij trachten om die reden de spreidingswet ook ongedaan te maken. Gaan we naar de bellers. Klaas Buigel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent VVD-fractievoorzitter te Westerwolde, de gemeente van Ter Apel is dat eigenlijk, hè? De gemeente Westerwolde en ik woon zelf in Ter Apel. Precies, ja. En dan denken we natuurlijk meteen aan het aanmeldcentrum en dan schiet ook het woord crisis door mijn hoofd. Vindt u dat er op dit moment sprake is van een asielcrisis? Niet alleen nu, maar eigenlijk al jaren. Je merkt gewoon dat het hier gewoon in Ter Apel helemaal overloopt. Er zijn structureel al jaren zijn er te veel mensen op het centrum. Dat creëert dus ook weer veel overlast in het dorp, maar ook veel onveilige situaties op het asielcomplex. Ja. Ja, en dan denk ik ook, als ik even twee stappen verder kijk, van ja, kunnen we het allemaal aan als Nederland? Hebben we voldoende woningen voor de statushouders? Is er voldoende tijdelijke opvang? Dan merk ik gewoon dat het allemaal nee is. En dat het gewoon ook met alle respect voor de medewerkers van COA, IND, AFM, et cetera. Mm-hmm. Dat loopt ze gewoon allemaal over de voeten. Ja, ja, we kennen allemaal ook die... Precies. Beslissingen nemen en met als gevolg weer dat er miljoenen uitgekeerd moeten worden aan dwangsommen. Ja, precies. Ja. En we kennen ook allemaal die vreselijke beelden uit Ter Apel bij jullie. Nou is het natuurlijk wel zo dat dit kabinet die spreidingswet eigenlijk meteen van tafel heeft geveegd, die daarachter ligt en die wel jullie wat lucht had kunnen geven. Had je dat niet liever gehad dan een asielcrisiswet? Bij mij is het, laat ik het eerst zeggen, als Groningen eerst zien dan geloven, want we zijn te vaak teleurgesteld uit Den Haag. Ja. Maar het is voor mij als Ter Apel denk ik dat het en is. Dus en de asielcrisiswet en de spreidingswet, dat je dat allemaal nodig hebt, al die kleine mechaniekjes, al die kleine radertjes, dat het eindelijk een keer vlot getrokken wordt. Ja. En dat is ook bijzonder jammer, want wij hadden een zoals de PBL, de procesbeschikbaarheidslocatie, dat gaf toch wel enige lucht in de situatie, waardoor je sneller de scheiding kon maken van ja, wie is wel vluchteling, wie is geen vluchteling. Ja. Maar goed, die spreidingswet, dat gaat hem dan niet worden. Wat verwacht u eigenlijk, want ik weet niet of u daar een concreet beeld bij heeft, van die asielcrisiswet? Er zijn al wel wat in de aanloop daarna al flink wat kanttekeningen bij gemaakt. Namelijk, het kan niet. We hebben Europese afspraken. De Europese Commissie gaat dat nooit goedkeuren. Je moet aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om die hele asielketen een beetje op orde te krijgen. Nou, de vraag is, gaat dat lukken? Hoe kijkt u naar die wet en wat verwacht u daar dan van? Even los van uw gebruikelijke skepsis als het gaat om Den Haag. U begon met dat de spreidingswet is ingetrokken of in die trend. Maar dat is nog niet het geval. Nee, is, maar goed, het kabinet Willem van Tafel. Ja. Maar dan heb je ook nog iets te maken met de Eerste Kamer. Dus ik heb daar nog wel enige hoop op. Maar goed, dan die asielcrisiswet. Weet u wat u daar concreet van kunt verwachten? Nee. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar wat de exacte plannen zijn. Maar dat we het in ieder geval onaantrekkelijker als land moeten maken, dat lijkt me toch wel evident. Want op een gegeven moment, wat kun je als land aan? Van de week ook in het nieuws, 1500 hectare aan natuur dat erbij moet. Ja, en we moeten meer woningen hebben. En het wordt, en we gaan richting 20 miljoen. Ja, we kunnen het op een gegeven moment niet meer aan. Ja. En dan heb ik het nog niet eens gehad over extra belasting op zorg, onderwijs, et cetera. Ja. Kunnen we het als Nederland niet aan of kan Ter Apel het niet aan? Waardoor uw beeld volgens mij vooral wordt bepaald. Nou, ik denk dat ik kan. Dat laatste, dat spreekt denk ik voor heel Nederlands. Ja, oké. Okay. Dus de problemen in Ter Apel zou je niet kunnen verlichten door de rest van Nederland er wat meer bij te betrekken, bijvoorbeeld. En nog een aantal opvangcentra openen of aanmeldcentra. Dat zou natuurlijk helpen, maar dat zie ik ook niet. Om een gegeven moment. We kunnen niet naar 22 miljoen mensen gaan, denk ik. 20 miljoen wordt denk ik al te veel. Ja. Dat. 22 miljoen is ook wel een hele grote stap in één keer dan. Van 18 miljoen was het, hadden we onlangs geconstateerd. Meneer Buigel, hartelijk dank voor uw bijdrage. En nog even afwachten dus wat er dan concreet vanuit Den Haag gaat komen, ook voor u. Frank Kandel, goedemorgen. Goedemorgen. Studenten, bestuursvoorzitter, vluchtelingenwerk. Ja. U hoort het, de emmer loopt over, hiervoor in Ter Apel. Is er nou een asielcrisis en gaat een wet die oplossen, denken jullie? Ja, kijk, er is geen sprake van een asielcrisis. Er is sprake van een opvangcrisis, zo u wil. Er is sprake van allerlei uitvoeringsproblemen bij de IND. En dat zijn, ook daarvan heeft de rechter ook eerder gezegd, dat zijn door de overheid gecreëerde problemen. Ze hebben gewoon willens en wetens het systeem in de soep laten lopen. Ja. Dus er is geen sprake van asielcrisis. Er komen nu dramatisch meer asielzoekers. Het is wat hoog de laatste jaren, maar het is ook wel eens minder geweest. Dat is niet het probleem. Want 40.000 nareis wordt er dan gezegd. Ja, die 40.000 mensen staan op de wachtlijst. Omdat de IND achterloopt met zijn procedures. Er komen niet opeens steeds veel meer mensen. Ja. Dus het is een uitvoeringsprobleem. Ja. Dat is ook oplosbaar. Dus we hebben de spreidingswet, die heeft is hiervoor ook al genoemd. We hebben de spreidingswet. Die kan het opvangprobleem duurzaam oplossen. Prima wet, niks mis mee. De IND heeft echt allerlei dingen gedaan om te proberen die procedures te versnellen. Bijvoorbeeld een deel van de procedures schriftelijk. Dat is met een motie breekcommand is dat politiek geblokkeerd. Je zou ervoor kunnen kiezen om het hele gezin mee te nemen in de asielprocedure. Dus niet alleen vader, maar ook de kinderen. Waardoor je niet twee procedures hebt, maar één procedure. Al die oplossingen worden politiek geblokkeerd. En ja, dan wil je met een asielcrisiswet horen waarvan je zeker weet dat mensen het bewust daarmee het asielstelsel nog verder ontwricht. Ja. Dus het gebruik van de term asielcrisis is wat u betreft eigenlijk een politieke keuze? Het is een politieke keuze en het is zelfs een politieke keuze om deze crisis te laten ontstaan en steeds groter te maken. Oké, nou ja, goed. Maar het is natuurlijk wel zo dat een opvangcrisis, als die op een gegeven moment zo heftig wordt, en daar lijkt het nu op als ik de berichten moet geloven, ook als je kijkt naar Utrecht, waar dat in het jaarcentrum, in de jaarbeurs, de opvang van Oekraïners eigenlijk gesloten is, omdat men het niet aan kan. Dat is allemaal opvang, dat snap ik. Maar op een gegeven moment wordt een opvangcrisis toch wel een asielcrisis, of zie ik dat verkeerd? Nou kijk, een opvangcrisis, als er sprake is van opvangcrisis, dan hebben we in Nederland daar een prachtig systeem voor met veiligheidsregio's en dan kun je afspreken dat er een opvangprobleem is. De opvangcrisis, dat opvangprobleem nu oplossen, daar hebben we een spreidingswet voor. Daar liggen allemaal plannen voor. Dan wordt in november een verdeelplaatje voor gemaakt. In juli volgend jaar moet dat resultaten opleveren. In ieder geval zal over een jaar of twee het huidige opvangprobleem gewoon zijn opgelost. Dus er zijn korte termijn maatregelen en lange termijn maatregelen op mogelijk. En die zijn ook allemaal lang bedacht. Alleen het kabinet wil die niet aanzetten. Nee. En dat is een keuze. Ja, en dat is een politieke keuze. Een politieke keuze van deze coalitie gewoon. Die asielcrisiswet zou 2 jaar duren, is het plan, geloof ik. Ja. Dat is op zich ook wel vrij korte termijn, toch? Die asielcrisiswet gaat 2 jaar duren. Maar die, ook Europa zegt, nou ja, er is geen sprake van een crisis. Hè. Nederland is een rijk land, heeft gewoon een probleem met de uitvoering. Dat heb je op te lossen. Er zijn andere landen met veel grotere asielproblemen in Nederland, hè, als er al een probleem is. Dus Europa gaat daar niet voor zijn, dat is heel erg helder. De wet zal ook niet houdbaar zijn, maar zal wel voor een tijd lang het probleem steeds zichtbaar maken en steeds verder, zeg maar, dus het asielprobleem, de procedure steeds verder verstoren, het probleem steeds zichtbaarder maken en steeds meer de asielzoeker tot een zondebok maken van de problemen die er in het land echt zijn. En dat zijn de problemen op de woningmarkt, in de zorg, en nou ja, ze zijn het ook allemaal genoemd. Ja, goed. Het is duidelijk, meneer Kandel, bestuursvoorzitter van het Vluchtelingenwerk. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Mevrouw Schappert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Nou, ik erger mij gigantisch aan de woorden van die meneer hier voor mij. Ja. Vluchtelingenwerk, natuurlijk is het een asielcrisis. Ja, waarom? Nou, hoe wil je het anders noemen? Een opvangcrisis? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Tuurlijk wordt het een opvangcrisis, omdat er gewoon te veel tegelijk komen. En je moet allemaal plek hebben om het boeltje ergens te plaatsen. Ja, en als je de opvang goed regelt, dan kan dat gewoon, toch? Ja, moeten we nog meer cruiseschepen neerleggen? Moeten we nog meer hotels gaan volproppen? Nou ja, misschien moeten alle gemeenten hun bijdrage leveren, zodat we het een beetje gelijk verdelen. Iedere gemeente heeft anders, ik weet niet hoeveel woningzoekenden. En iedere gemeente heeft tekort aan huisartsen. Iedere gemeente heeft tekort aan leerkrachten op scholen. Ja. Hoe willen ze dat dan oplossen? Ja, in hoeverre, want het zit u dwars, hoor ik ook een beetje aan uw toonhoogte. Ja. waarom heeft u hier zo'n last van? Waar heeft u precies last van dan ook? Nou, om de naïviteit van een hele hoop mensen. Naïviteit, in welk opzicht? Omdat ze denken, Nederland is nog lang niet vol en we zijn een rijk land en we kunnen het allemaal wel hebben. En dan vraag ik me af, ga zelf eens een keer in die wijken kijken waar het al uitpuilt. Ga zelf eens een keer kijken hoe het toegaat in bepaalde gebieden. Dit is echt niet meer houdbaar. Dit is niet, wordt niet meer leefbaar, ook niet voor de nieuwkomers. Nee, want u gaat zelf regelmatig de wijken in en dan ziet u, zo gaat het niet langer. Nou, ik heb zelf in diverse wijken gewoond. We zijn niet voor niets naar Friesland uitgeweken om daar te gaan wonen. Heel veel ruimte nog, toch, in Friesland? Daar is lekker veel ruimte, ja. Maar ik zou het die mensen niet gunnen om daar een zootje asielzoekers naartoe te sturen. Oké, een zootje asielzoekers. Goed, dat is uw woordkeuze. Dank u wel. Sorry, ik druk me daar misschien een beetje verkeerd in uit. Maar ik vind persoonlijk, krijg je er een weerstand tegen. Ja, dat is duidelijk. Ik vind dat een hele hoop mensen dit te naïef bekijken. En als men zo bang is voor Europa. Europa heeft zelf dat Dublin-akkoord aan zijn laars gelapt. Als we dat Dublin-akkoord nou hadden nageleefd, dan hadden we nu ook niet in deze ellende gezeten. Nee. En men hoeft niet zo naar Europa te kijken, want België doet nu ook dingen met asielzoekers waar Europa het niet mee eens is. Ja. We zijn een soeverein land. Wij maken uit wat we met onze asielzoekers doen. Nou. Nog even, en we kunnen het Paleis op de Dam afhuren om daar al die kamertjes vol te stoppen. Ja, dat zou wel wat ver gaan. Nee, maar we hebben wel degelijk natuurlijk te maken met allerlei Europese afspraken en internationale verdragen. Maar bedankt mevrouw Schappert. Ik leg het even voor aan Tineke Schrik, Europarlementariër voor GroenLinks en de PvdA en hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit. Mevrouw Schrik, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is uw antwoord op het geluid dat we net horen van mevrouw Schappert? Nou ja, dat het asielbeleid inmiddels al 20 jaar echt Europees asielbeleid is. Dus we zijn een soeverein land, maar we hebben ons ook vrijwillig verplicht aan gezamenlijke regels voor asielzoekers. Juist ook omdat we Dublin hebben. Hè? We verdelen de asielzoekers over Europese landen. En daardoor moeten ook andere landen ervan op aankunnen dat iedere lidstaat, ook Nederland, zich houdt aan die regels. Ja, waarvan mevrouw Schappert zegt, dus dat hele Dublin, dat stelt eigenlijk vrij weinig voor. Ja, nou kijk, op dit moment is het zo dat vooral landen aan de buitengrenzen, zoals Griekenland en Italië, formeel verantwoordelijk blijven voor iedereen die hun land binnenkomt. Dus in dat opzicht is Dublin niet zo'n heel eerlijke regel. En door die enorme druk aan de buitengrenzen zijn er steeds, zijn daar de condities vaak niet goed. Worden mensen teruggeduwd en degenen die de kans krijgen, reizen door. Mm-hmm. Dus dat er iets moest veranderen, was wel duidelijk. Ja. Ik denk ook eigenlijk vooral dat er meer solidariteit moest komen. Dus meer verdelingsregels, betere verdelingsregels. En dat is ook een van de redenen waarom er de afgelopen 6 jaar keihard is onderhandeld over nieuwe asiel- en migratieregels. Ja. En die wetgeving hebben we, nou, laten we zeggen, 2 maanden geleden pas echt in het publicatieblad gezet, dus aangenomen. Ja, interessant in dit hele verhaal is natuurlijk het woord crisis. Hè? Wanneer is iets een crisis, toch? En hoe bewijs je dat? Hoe toon je dat ook aan als land? Even los van, daar komen we zo nog wel even over alle internationale afspraken. Want als je het woord crisis, als je dat kunt hardmaken, dan is er wat ruimte om misschien onder die afspraken eventueel tijdelijk uit te komen. Wat kunnen we verwachten van een asielcrisiswet? Die wet is er voorlopig nog niet, hè, want dat moet natuurlijk voorbereid worden. Rond Prinsjesdag, zegt Faber. Nou, dat gaat nog wel wat langer duren, zegt Schoof. Vervolgens, premier Schoof. Hoe moet ik dat op waarde schatten? Ja, in dat asiel- en migratiepact zit inderdaad de mogelijkheid om bij crisissituaties van sommige regels af te wijken. Maar dat gaat pas over 2 jaar in werking. Dus sowieso hebben we daar voorlopig helemaal niks aan. Maar tot die tijd mag je eigenlijk niet de asielprocedures stopzetten, nee, of de grenzen sluiten. Nee, en dat hoor ik eigenlijk helemaal niet. Het dat is alsof dat pact nu al geldt. Ja. Maar dat is niet zo. Landen moeten nu dit najaar een uitvoeringsplan gaan maken over hoe ze al die nieuwe wetgeving gaan implementeren, gaan uitvoeren. Maar dan nog zal inderdaad dan een land over 2 jaar dus toestemming moeten vragen om te zeggen van, is hier sprake van een crisis? Belangrijk is dat er een plotselinge grote hoeveelheid asielzoekers zich meldt. En dat het dat een systeem dat niet aan kan, een nationaal systeem niet aan kan, ondanks dat het zich daar heel goed op voorbereid heeft en het goed functioneert. En dat is wat sommige eerdere sprekers al hebben gezegd. In Nederland is daar al heel lang een gebrek aan natuurlijk. Hè? Ja. We hebben al heel lang een crisis in de opvang, omdat er te weinig plaatsen zijn. We hebben te weinig ambtenaren bij de IND die een asielverzoek snel kunnen behandelen. Dus het eerste wat de commissie zou doen over 2 jaar is in de kijken naar hoe zit het Nederlands systeem in elkaar. Ja. Is het wel voldoende toegerust op een normaal aantal asielzoekers? Ja, en zorg dat je voldoende opvanglocaties hebt en schaal weer terug naar de afschaling van het verleden. Zoiets zal dan de opmerking zijn. Ja. Ja, precies. Ja. Dus daar zijn we op dit moment nog lang niet aan. Dat is ook waarom de Europese Commissie voor de zomer ook al heeft gezegd, in Nederland is helemaal geen sprake van een crisis. En dan nog is voor mij totaal onduidelijk wat dit nieuwe kabinet voor regels dan wil gaan invoeren of voor uitzondering. Hè? Er wordt over een asielstop gesproken. Ja. Kijk, je zult sowieso van de Europese regels ook in de toekomst een asielverzoek in behandeling moeten nemen. Punt. Ja, dat is je plicht. Hè? Je hoeft hem niet te honoreren, maar je moet hem wel in behandeling nemen. Ja. Iemand moet altijd een asielverzoek kunnen indienen. Dan kan je in sommige gevallen er wat langer over doen. Maar dat ligt ook aan, is die aanvraag dan te complex om het snel te behandelen? Dus het is niet zo van, nou ja, ik heb de boel niet op orde, dus ik kan er 1,5 jaar over doen. Dat gaat ook niet. Uitzonderingen op de opvang. Ja, als ik nu al kijk dat we nog steeds in Nederland werken met gymzalen of zelfs mensen die op straat moeten slapen, ja, dan voldoen wij nu al niet aan de basisregels van de opvang in Europa. Ja, maar daarvan kun je toch zeggen, is het crisis, of niet? Nou, nee. Kijk, het is pas crisis als er zoveel asielzoekers zijn dat een goed functionerend systeem het niet aan kan. Wij hebben die crisis omdat we, omdat er te weinig opvang consequent te lage binnenkomst is geprognosticeerd. Hè. Ja. Elke keer werden te lage cijfers over te verwachten instroom gemeld. En de opvangcapaciteit werd constant afgeschaald. Centra werden steeds gesloten. Daar is het probleem ontstaan. Ja, we hebben En 2 jaar geleden hadden we natuurlijk al het probleem. En in plaats van te gaan werken aan die oplossing, werd toen ook de Europese nareisregels geschonden. Hè. Werd dat uitgesteld. Nou, daar hebben we 1,5 jaar last van gehad, totdat de rechters zeiden, dit kan niet. Dus in plaats van nu willens en wetens Europese regels te gaan schenden, zou ik zeggen, ga werken aan daadwerkelijke opvang. Ja. En begin op zijn minst met inwerkingtreding van die spreidingswet. Ja, en zorg dat je zelf je zaakjes in orde hebt. Tineke Streek, hartelijk dank. Over dat verleden gesproken, Marlou Schrover is hoogleraar migratiegeschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we even de historische bril opzetten en kijken naar dat fenomeen crisis. Hè? Want er is wel sprake van een crisis waar een speciale wet voor nodig is. Hè? Als je wil zeggen dat het een crisis is, dan moet je, dan moet je daar onderbouwing voor geven. Dat is ook wat Tineke Streek net zei, die is er niet. Nee. Dus, en als je dat historisch beschouwt, dan kun je zeggen 2015. Hè, toen kwamen er opeens veel mensen vanwege de oorlog in Syrië. Ja, dan had je kunnen zeggen van, god, opeens heel veel mensen, hoe pakken we dit aan in Europa? Mm-hmm. Maar daar is nu op dit moment geen reden voor om te zeggen, Nederland heeft een probleem. Want het is, wat de vorige sprekers ook zeiden, een gemaakt probleem. Ja. Nou bent u hoogleraar migratiegeschiedenis. Wanneer was er dan wel een crisis in Nederland? Was dat 2015? Want ik herinner me ook in 2022 dat Mark Rutte het had over een crisis. Ja, maar dat is dan altijd, wat je ziet is dat opschalen en afschalen, dat harmonica-model, wat is echt al door meerdere mensen, ook door de rekenkamer gezegd, dit is een vreselijk duur model, waarbij dus als er iets wat minder mensen komen, dus na 2015 zakt het dan wat in, en dan worden de ambtenaren afgedankt en er worden locaties afgedankt, en dat moet dan weer terugkomen op het moment dat de aantallen weer toenemen. En dan loop je tegen een opvangcrisis aan, niet een asielcrisis, maar tegen een opvangcrisis aan, omdat locaties die er waren en prima functioneerden, afgebroken zijn. Dus, de grote pannen verkocht, de bedden verkocht, de caravans verkocht. Ja, en dan heb je dus geen opvanglocatie meer. En dan komen er opeens iets wat meer mensen. En dan zeg je van, oh, wacht, waar laten we deze nou? Ja. Maar dus dat voortdurende op- en afschalen is wat elke keer zo'n crisismoment in de opvang veroorzaakt. Ja, dus dat is een groot probleem. Maakt het eigenlijk uit of een crisis door jezelf veroorzaakt is of niet? Een crisis. Ik bedoel, het probleem is er dan. Ja, nee, het maakt wel degelijk uit, want je moet aan die voorwaarden voldoen. Dat je zegt van, oké, ik heb mijn best gedaan. En daar zitten we dus op dit moment niet bij. In Nederland is niet het beste gedaan wat er gedaan had kunnen worden. Want bijvoorbeeld die mevrouw Schabbat, die net aan het woord was, die zei, we hebben problemen met de huisvesting. Dat klopt, dat is zo. We hebben de woningnood op dit moment. Dat is beslist waar. Ja. Maar dat is een gevolg van een veel breder beleid op de woningmarkt. En heeft weinig te maken met asielmigratie. Precies. Het is wel een probleem wat we veroorzaakt hebben door het beleid. Maar je kunt niet zeggen, oh, en de oorzaak is asielmigratie alleen. Nee. Helemaal niet. Belangrijk om de goede oorzaken en ook de daarbij horende gevolgen, om die allemaal op de juiste plek te zetten. Hartelijk dank, Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis. Tot zover deze Stand.nl op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling, een asielcrisiswet gaat de problemen niet oplossen. U kunt meepraten, moet u lid worden van onze spraakmakerscommunity.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. NPO Radio 1, 10 uur. Carl-Johan de Zwart. Media reageerden allemaal verschillend op de uitspraken van asielminister Faber. Is enige terughoudendheid gewenst, nu veel kabinetsplannen nog helemaal niet zijn uitgewerkt? Nu eerst, de grootste onderwereldbankier van Nederland staat vandaag voor de rechter. Nu in het NOS-journaal, met Sit van der Linden. De 53-jarige Tanas B. runde volgens het Openbaar Ministerie de grootste ondergrondse bank die tot nu toe bekend is. Via een internationaal systeem konden criminelen bij hem geld inleveren om het daarna in het buitenland weer te kunnen opnemen. Daarbinnen ging veel crimineel geld rond, zegt deze officier van justitie. Hij was aanwezig in Athene en gaat vanavond daaruit leiding aan een Nederlands koeriersnetwerk dat bijna voor een 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Ja, dat is een enorm bedrag dat ook tot de verbeelding spreekt. En we denken dan ook dat we met deze verdachte een grote vis te pakken hebben. De aanpak van ondergrondsbankieren is inmiddels een prioriteit bij het Openbaar Ministerie. Voor het eerst sinds februari kunnen vrachtwagens met hulpgoederen Darfur weer in. In de Soedanese regio Darfur woedt sinds april vorig jaar een bloedige oorlog tussen de paramilitaire RSF-militie en het regeringsleger. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en hebben dringend hulp nodig. Vanwege de oorlog hield het leger de grens met Tjaad tot nu toe dicht, maar via de stad Adree is nu weer toegang. GroenLinks, PvdA en SP willen dat mensen met een zwaar beroep ook na 2025 eerder met pensioen kunnen. De huidige regeling loopt dan af, maar moet volgens de partijen worden voorgezet. Die afspraken kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties maken, maar daar hebben de overheid hebben ze die daar wel bij nodig, zegt Luc Stultjens van GroenLinks, PvdA. Aan de CAO-tafel moet worden besproken wie komt in aanmerking, hoeveel geld krijg je mee. Maar de overheid heeft ook een heffing, een belastingheffing erop. En daar gaan wij met elkaar over in de politiek. En daarom zeggen wij, die heffing moet van tafel, die boete op eerder stoppen, die moet weg. En dan vervolgens mogen de werkgevers samen met werknemers kijken wie komt in aanmerking en hoeveel geld krijgen ze. Ook de vakbonden voeren al een tijdje actie voor het voortzetten van deze regeling. Bijna driekwart van de notarissen bij de grote kantoren meldt hun nevenfuncties niet of onvolledig in het wettelijk verplichte register. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. In de meeste gevallen gaat het om het niet melden van bestuursfuncties bij eigen holdings. Ook werden bestuursfuncties bij investeringsfondsen, goede doelen en VVE's niet gemeld. Hoewel het niet naleven van de meldplicht niet strafbaar is, kan het wel leiden tot bijvoorbeeld schorsingen. De Amerikaanse president Biden heeft nogmaals aangedrongen op het sluiten van een staakt-het-vuren bij Israëlische premier Netanyahu. Amerikaanse, Israëlische, Egyptische en Qatarese onderhandelaars proberen al maanden om Israël en Hamas zover te krijgen om een akkoord te sluiten. Dit weekend worden ze opnieuw verwacht in Cairo om over een bestand te praten. In Mexico zijn 11 leden van een drugskartel veroordeeld voor de moord op 122 mensen. Ze moeten 50 jaar de gevangenis in. Bijna alle slachtoffers waren migranten die onderweg waren naar de Verenigde Staten. Een Brit is doodgebeten door zijn eigen hond. Volgens de BBC was het een Amerikaanse bulldog en is het dier na het incident door de politie doodgeschoten. Taylor Swift noemt het annuleren van 3 shows in Oostenrijk vanwege een terreurdreiging rampzalig. Het is voor het eerst dat ze reageert op de gebeurtenis. Swift zegt dat ze naast angst ook met een schuldgevoel zat, omdat zoveel mensen naar haar concerten zouden komen. In Spanje is onrust ontstaan na een dodelijke steekpartij in de buurt van Toledo afgelopen weekend, waarbij een 11-jarige jongen om het leven kwam. Op sociale media ging al snel het onjuiste verhaal rond dat de dader een Noord-Afrikaan was. Het Spaanse Openbaar Ministerie neemt maatregelen, zegt correspondent Miral de Bruyne. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat ze gaan onderzoeken of die valse berichten ook kunnen aangemerkt als crimineel. Want als dat kan, kunnen ze mensen namelijk vervolgen voor wat ze hebben gedaan en kunnen ze straffen uitdelen. De vermoedelijke dader is inmiddels gearresteerd. Een 20-jarige man met psychische klachten zonder migratieachtergrond. Het gaat niet goed met Holland Casino. Het gokbedrijf in handen van de staat draait verlies en bezoekersaantallen zijn nog altijd op het niveau van voor corona. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar liep het gokbedrijf 3,5 miljoen euro verlies op. Holland Casino wijt het verlies aan de gestegen loonkosten. Ook de verhoging van de kansspelbelasting speelt volgens het bedrijf een rol. Holland Casino zegt dat het de extra kosten niet kan doorberekenen aan klanten, omdat het aantal bezoekers te klein is om de kosten te dekken. Tim Walz heeft tijdens de Democratische Conventie zijn nominatie als running mate van presidentskandidaat Kamala Harris geaccepteerd. Correspondent Ryan Hermelijn over Walz' rol tijdens de campagne naar de presidentsverkiezingen. Hij moet vooral de witte arbeidersklasse aanspreken in de cruciale staten die nog beide kanten op kunnen. En twee van die staten liggen in de buurt van zijn thuisstaat Minnesota, Wisconsin en Michigan. En dat zijn hele belangrijke staten die Harris echt moet winnen om het Witte Huis te pakken. Walz zei tijdens de conventie dat hij samen met Harris wil strijden voor de vrijheid om een beter leven voor jezelf en de mensen van wie je houdt te creëren. Het weer. Vandaag schijnt de zon geregeld. Het blijft nagenoeg droog. Alleen in het noordwesten wat meer bewolking met mogelijk een bui. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 25 graden. Ook morgen waait het flink. In het noordwesten is daarbij kans op zware windstoten. Verder valt verspreid een aantal buien bij 21 tot 24 graden. Een beetje van alles wat dus. De ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen onderweg op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Vianen 9 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is voorlopig dicht tussen Papendrecht en Ridderkerk vanwege werkzaamheden. Die duren nog tot maandagochtend. Omrijders staan daardoor in de file op de N3 Papendrecht richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 4 kilometer nu met bijna een half uur vertraging. En op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ster. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar 6,99. En paprika mix 1 hele kilo 1,89. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ivo van Hoven vertrekt naar eigen zeggen in goed overleg bij toneelgezelschap ITA. Voor wie de onderzoeksverhalen in NRC heeft gevolgd, lijkt dat toch wel een tikkie bezijde de waarheid. Vandaag in ons Mediaforum gaan we het erover hebben met Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij de NTR en de NOS. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. En Bart Valet is onze spraakmaker. Hij is hoogleraar Joodse studies. Hebben we nou een asielcrisis? Toen minister Faber het begrotingsberaad inging, leek het daar wel op. Alles zit bomvol. Kortom, Nederland, we hebben gewoon hier een asielcrisis. Nederland is in een asielcrisis. Maar later moesten daar toch op terugkomen. U vindt dat er sprake is van een asielcrisis, maar u heeft hem nog niet uitgeroepen, wettelijk gezien? Wettelijk gezien niet. Renzo Veenstra, toen de pushberichten kwamen, was jij toen ook in de veronderstelling dat die crisis echt was uitgeroepen? Nee. Nee? Nee, maar dat hangt er dan ook misschien mee samen dat wij als vakbroeders een klein beetje weten hoe dat dan in zijn werk gaat en dat je dat niet zomaar hebt. Ik was verrast inderdaad dat dan een bepaalde krant, de Telegraaf geloof ik in dit geval, dan die chocoladeletters heeft. Nederland heeft een asielcrisis. Nou, Nederland roept crisis uit. Oh, dat was zelfs de kop? Ja, okay, ja. Terwijl als je erbij had gestaan, ik stond er niet bij, maar ik zag het 's avonds op televisie. Dan zag je dat ze daar iets riep wat niet heel handig geformuleerd was. En je hoort er ook een beetje erover stotteren. En dan denk ik dat je als journalist moet zeggen, maar wacht even, ze roept iets, het is niet handig. Dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen Nederland laten weten dat er een asielcrisis is. Of we kunnen laten weten dat het heel dom is. Maar ga niet roepen, er is een asielcrisis uitgeroepen. Want dat was niet zo, dat voelde je aan alles. En er werd ook continu naar gevraagd van wat bedoelt u hiermee? Wat bedoelt u hiermee? Ja. En toen liep ze weg. Logisch hè, dat je daar even naar doorgaat, zeker, toch? Zeker. Ja, hoe moeten we dit duiden dan deze kreet, Joost? Hoe heb jij dit gevoeld? Hoe kwam dit tot jou? We staan na de vooravond van het begin van het politieke jaar. En dit is natuurlijk de voorbode van wat we heel vaak te zien zullen krijgen en te merken zullen krijgen. En wat ook wel een zware verantwoordelijkheid op de journalistiek legt om dit goed en kritisch te blijven volgen, dit soort dynamieken. Wat we altijd al moeten doen. Maar ik denk bij dit toch ook wel bijzondere kabinet al helemaal. Omdat je zal zien dat er op heel veel terreinen, dat zie je dus nu al, hele grote woorden worden gebruikt. Die om allerlei redenen niet kunnen worden waargemaakt. Nee, omdat maar wel gebruikt worden. Met maar een wel gebruikt doel. Worden. Met een soort van overtuigingskracht dat het gewoon zo is. En dat geldt voor die asielcrisis. Dat geldt ook voor de mestproblematiek. Want dat gaat natuurlijk de komende maand ook heel erg spelen. En ook daar wordt gezegd van, nou, dat gaan we toch proberen op te lossen. En we gaan naar Brussel. Waarvan we weten dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Je zag het vorige week ook met de berichten rondom Nord Stream. Waarbij het officiële Nederlandse standpunt natuurlijk nog steeds is dat we Oekraïne steunen. Maar waar Wilders, de leider van de grootste regeringspartij, ook hierover op zich relevante en interessante Kamervragen stelde, maar dat verder niet wilde toelichten. Waardoor je natuurlijk toch een beetje het beeld krijgt van, ja, hoe zitten we daar nou in dit toch een van de belangrijkste internationale dossiers op buitenlands politiek gebied waar we hiervoor staan. Dus dit is een dynamiek die we in de politiek, denk ik, heel vaak te zien krijgen en waarvan ik denk dat we als journalistiek niet vaak genoeg dat heel zakelijk en heel scherp moeten duiden. En ook iedere keer moeten duidelijk maken wat de feiten zijn en wat de realiteit is. Ja, want is dit nou, dat woord crisis dus gisteren wat ze gebruikten, is dat dan een fout van de minister? Of moeten media die hier gelijk op doken zelf in de spiegel kijken? Dat vind ik ingewikkeld, want ze zegt het wel. En ze is ook minister. Natuurlijk, en daarmee is het dus ook nieuws. En zij is niet alleen minister, maar natuurlijk ook politicus. Daar moet je bij minister ook altijd over nadenken. Ja, weliswaar, we weten ook dat Geert Wilders op de achtergrond. Ja, en weliswaar misschien wel praat. Ja, zijn ze politicus in een coalitiekabinet? Maar natuurlijk is ze minister, en dat is ook omdat ze politicus is, zal ze ook altijd iets van haar eigen visie of ambities tentoonspreiden. Dat is ook niet zo gek. En dat mag zij doen. Maar wat wij moeten doen als journalistiek is daar natuurlijk iedere keer scherp op zijn en de goede vragen stellen. Wat ik gisteren trouwens ook wel hoorde, hoor, zeker in dat tweede deel. Van, ja, maar hoezo is die crisis dan? Is dat juridisch onderbouwd? En wat vindt de Europese Commissie daarvan? En kan dat eigenlijk wel? Ja. Al die soort relevante vragen, die moeten natuurlijk blijvend worden gesteld. En dan zie je ook wel dat als, in dit geval is het nog fijn dat mevrouw Faber überhaupt de pers te woord staat, want Wilders die doet dat natuurlijk helemaal niet op politiek inhoudelijke punten tot nu toe. Maar dan blijkt dus ook wel wat de werkelijkheid is. Ja. Ik moest ook even denken, het debat over de regeringsverklaring, daar leerde minister Agema met haar tweet ook al vrij snel, dat de regels in haar nieuwe functie anders zijn. Moeten deze PVV-bewindslieden nog een beetje wennen? Of is dat ook weer wat naïef, Renzo? Nou ja, weet je, dat suggereert al bijna dat je ze als journalistiek anders zou moeten behandelen. Daar geloof ik niet in. Het zijn ministers, staatssecretaris, noemen ze allemaal maar op. Dat ambt hebben ze aanvaard, dus dan moeten ze ook accepteren dat wat ze zeggen dan ook grote waarde heeft. Maar wat jij net zei, daar gaat het volgens mij om. Volgens mij moeten we als journalistiek daar heel goed mee omgaan. En maar wat is dat dan? Nou, dat is volgens mij wat de NOS gisteren deed, vond ik heel goed. Die hebben dus niet geroepen, er is een asielcrisis, die is uitgeroepen. Nee, ja. Die kwamen wat later geen die middag. Pushbericht. Nee, geen pushbericht, maar die kwamen wat later die middag met het verhaal van hoe zit het nou? En kan dat nou? Kun je dat nu al uitroepen, ja of nee? Nou, daar heb ik wat aan. Ja. Volkskrant negeert dat geloof ik helemaal. Snap ik ook niet, want ik bedoel, het is toch wel nieuws hè, dat ze daar iets over zegt. Maar volgens mij moeten wij vooral, maar dat blijft ook altijd mijn pleidooi, mensen helpen met de feiten duidelijk maken en perspectief bieden in wat wij schrijven en doen. Ja. Joost, moet je rekening houden met het feit dat er een wat onervarener ministersploeg zit, of dat het kabinet misschien hier en daar wat gebrek aan kilometers heeft, om het zo maar te noemen. Moet journalistiek daarom wat terughoudender ook zijn met inderdaad zo'n pushbericht als zij zoiets roept? Nou, je moet er natuurlijk. Dat weer niet. Nee, ik zou er wel rekening mee houden. Ik zou zeker niet terughoudender zijn. Je moet gewoon kritisch en scherp blijven berichten. Je mag in dit land verwachten dat de mensen die tot het ambt van minister geroepen worden, dat die ook weten waar het over gaat. Ook al zijn ze onervaren. En dat ze dus ook openstaan voor het beantwoorden van kritische vragen. Maar het is natuurlijk wel een hele bijzondere situatie waar we in zitten. Zeker ook met de PVV. We weten allemaal hoe moeizaam het was om ook de goede bewindslieden te krijgen op die plekken. Het is natuurlijk heel interessant ook uit journalistiek opzicht te zien hoe die bewindslieden gaan landen in de verschillende departementen, want dat is natuurlijk ook nog een hele interessante Haagse dynamiek onder water. Je bent als minister, loop je daar niet zomaar binnen en ik wil dit en dit doen en ambtenaren voeren het maar uit. Integendeel, ambtenaren worden natuurlijk niet voor niks ook wel als vierde macht gekarakteriseerd en dat zijn ze natuurlijk ook. Ja. Dus hoe een eenling minister als PVV'er op dit soort hele gevoelige dossiers daarmee omgaat op dat departement, hoe die ambtenaren met zo'n minister omgaan en wat er uiteindelijk uitkomt, dat is journalistiek natuurlijk vooral heel erg interessant om scherp te blijven volgen. Ja, en de komende tijd ook, want Bart Toilet, we zitten in een fase natuurlijk waarin er wel hoofdlijnen zijn, hè? Een soort grove schets van het nieuwe kabinet, maar nog niet echt. Het is nog niet ingevuld, geen concreet beleid, daar wordt nu aan gewerkt. Welke journalistiek zou jij graag zien in de aanloop naar het concreet worden van die plannen? Dus zeg maar in die tussenfase eigenlijk. Ja, ik denk toch wel heel kritisch volgende journalistiek, waar we hebben natuurlijk nu dat hoofdlijnakkoord, waar bijvoorbeeld de rechtsstaat wordt verankerd. Nou, ik zou wel eens willen zien, ook nu rond deze asielwet bijvoorbeeld, mm-hmm. Wat houdt dat dan precies in? Dus als we naar de uitvoering gaan, hoe verhouden die prachtige woorden die we dan in dat hoofdlijnakkoord zien zich tot de realiteit van de praktijk? Dus daar ben ik heel erg naar benieuwd. Verder vraag ik me ook wel af... Hoe zit dat dit kabinet extra parlementair is? Hoe gaan we dat nou precies zien in die plannen die gemaakt worden? Of is dit eigenlijk een soort doekje voor het bloeden en hebben we eigenlijk een gewoon kabinet met gewoon vier partijen die het dragen? Mm-hmm. Dus daar zou ik ook wel kritisch op willen blijven. Ja, want dat is een van dat was vooral voor Pieter Omtzigt natuurlijk extreem belangrijk. Ja, maar wat houdt dat dan precies concreet in? Is dat alleen de functie van meneer Schoof? Of zegt dat ook iets over de dynamiek tussen kabinet en Kamer? Ja, dus dat voortdurend toetsen. Ja. Hè, die extra parlementariteit, om het lelijke woord. We zullen het al snel zien, want binnenkort, naar Excel, is het politieke jaar, is het Prinsjesdag. En zijn de algemene beschouwingen. En met name die algemene beschouwingen worden natuurlijk heel interessant. Hoe minister-president Schoof zich daar doorheen gaat slaan. En met name ook hoe de vier fractievoorzitters van de regeringspartijen zich daar gaan opstellen. Ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van het kabinet. Ja, enigszins dualistisch, of juist niet, toch? Ja. En dan stond er vandaag in de Volkskrant, Joost, een stuk over minister Agema die private equity niet uit de zorg wil halen. Terwijl, zoals Kamerlid, daar heel erg fel tegen was. Hè, ook tegen marktwerking in de zorg. Is dat ook iets waar de vinger op gelegd moet worden? Het inconsequente van een aantal bewindslieden die andere dingen riepen, terwijl ze nu achter het roer zitten? Of is dat iets een beetje flauw? Tuurlijk, ja, dit is natuurlijk altijd wel een beetje zo. Hè. En je moet, als je het nou hebt over ook enigszins genuanceerd berichten, dan hoort dit daar natuurlijk ook bij. In verkiezingscampagnes en zeker als partijen in de oppositie zitten, dan mag je en kan je ook wat duidelijker uitlaten dan als je in een kabinet terechtkomt. Ook nog eens een keertje in een coalitie, wat in Nederland per definitie zo is. Maar dat neemt niet weg dat de PVV is natuurlijk wel heel fel van leer getrokken tegen allerlei onderwerpen. En trouwens ook een aantal andere partijen partijen die nu in het kabinet zitten. De BBB op het gebied van landbouw bijvoorbeeld. Over het mestbeleid waar wij gaan over het echt hadden. Anders doen op een aantal vlakken. Dus hoe harder dat geroepen is en met hoe meer kracht, hoe interessanter het natuurlijk wordt om te volgen hoe dat gaat als je echt zelf de touwtjes in handen hebt. Ja. Dus dat is zeker een element waar natuurlijk naar gekeken zal worden. Ja. Renzo Veenstra, je zou ook kunnen zeggen, zolang we niks concreet weten, even over die fase, tot dan we die concrete uitwerking dan voorgeschoteld krijgen, de uitgewerkte plannen. Maar even wat minder Haagse journalistiek. Of is dat iets wat jij juist niet wil? Ik weet niet of je minder Haagse journalistiek moet doen, maar ik zie zoveel van die afrekenjournalistiek. Ik zie zoveel het bashje tegen wat er nu is. Ik denk dan, geef ze nou maar even die kans. En als het mislukt, dan zien we het dan maar wel. Maar bashje of kritisch volgen? Dat zijn twee andere dingen, daar zit toch? Die grens is soms wel dun. Ja, vind je? Ja, vind ik soms wel dun. Ja, ja. Ja. Waar zie je dat vooral dan? Dan ga je me dan voorbeelden vragen. Had ik me nog moeten voorbereiden. Oei. Laat ik het zo zeggen. Ja. We zijn soms in sommige media kritischer op rechts dan dat ik de kritiek op links zie. Oké. En dat is dat, dan kom je toch weer uit op dat media wellicht, zoals je vaak hoort, ik denk niet dat het zo is, maar links georiënteerd zijn. Nou ja, misschien zijn we dat wel iets meer, ja. Ja, is dat een vooroordeel of is dat echt zo, Joost? We hebben onderzoeken naar gedaan, hè? Ja. De lopende jaren. Dat is een ingewikkelde discussie. De journalistiek is natuurlijk ook een vak wat ook wel mensen aantrekt die een bepaald wereldbeeld hebben, die misschien een wat progressievere inslag hebben. En daardoor is vaak het beeld dat het wat linkser is. Maar als je naar de feiten gaat kijken, of dat nou echt ook zo is, bijvoorbeeld in de zin van hoe vaak nou politici van bepaalde partijen wel of niet aan het woord worden gelaten, of in hoeverre bepaalde keuzes worden gemaakt, dan blijkt dat in de praktijk dan toch ook best nog wel weer mee te vallen. Ja. En het is natuurlijk logisch dat nu je een rechtskabinet hebt zitten, wat dit natuurlijk zeker is. Dan zal je natuurlijk juist vanaf de andere kant ook meer geluid horen. Ja. Vanuit de oppositie in de Kamer. Maar natuurlijk in de weerslag in de media natuurlijk ook. Wat niet wegneemt dat je natuurlijk als media daar heel goed naar moet kijken. En niet zoals Renzo zegt, te makkelijk oordelen moet vellen. Ja. Eigenlijk moet je dat helemaal niet doen in journalistiek. Je moet gewoon tegels lichten en onderzoeken en scherp volgen. Je houdt bij de feiten en kritisch zijn. Weet je waar bij mijn pijn dan een beetje zit? En dat zeg ik terwijl ik zelf journalist ben en er ook in werk in de journalistiek. Wij veroorzaken, denk ik, door de manier waarop we met onderwerpen omgaan, ook wel een mede die polarisatie. Als je nou echt eens een keer elkaar de hand schudt en zegt van oké, jij bent rechts, ik ben links, we verschillen echt van mening, maar we moeten samen bepaalde vraagstukken oplossen, kom je een stuk verder dan elkaar maar te lopen bestrijden. Hmm. En aan het bestrijden, nou, ik zeg niet dat we er nou keihard aan meedoen, maar we helpen het wel een klein beetje. Ja, Terwijl ik denk van ja, daarin zou je toch denk ik op een andere manier met ook om moeten gaan. Ja. Maar die polarisatie komt van beide kanten. Absoluut. Je kan linkse media, maar er zijn ook allemaal die dan tentoonstaan als rechtse media of blogs of weet ik wat, die daar natuurlijk ook aan meedoen. Zeker. En de mate daarin kun je ook nog van mening verschillen, maar nee, we doen er allemaal aan mee. En ik denk dat je er niet heel verder mee komt in dit land. Kijken we even wat jullie verder is opgevallen in de linkse en rechtse media. Renzo, jij wil een pleidooi houden voor feitelijke journalistiek. Ja. Nou, hier, daar ga je. Ja, mag ik? Ja. En daar zit een ergernis achter. Nou ja, toch wel een klein beetje. Vanochtend las ik weer een kop in Trouw. De man van Kamala Harris is de gedroomde echtgenoot voor de Democraten. En dan denk ik, jongens, mag ik alsjeblieft een medium lezen waar het gaat over feiten en waar het niet gaat over meningen en niet gaat over gevoelens. Maar dat is toch ook wel wat kranten doen? Ja, ik zie zoveel opinie in die kranten. Ja, nee, dat klopt. Maar ik zie zoveel van die opinies. Ik zie zoveel over die meningen. Ik zie zoveel gebaseerd op emoties. Terwijl ik denk van, joh, volgens mij zijn wij er als journalist om duiding te geven. Hm. Om uitleg te geven, om feiten te zoeken, om dat aan het licht te brengen wat anders verborgen zou blijven. En je hebt het over de meningen, de columns, ja, dat klopt. Het gebeurt in columns, ja. Nou, die kun je overslaan, dat klopt. Hè? Maar tegelijkertijd zie je het ook steeds meer binnen die journalistiek kruipen. Ja. In de artikelen zelf. Als wij een verhaal willen brengen als journalist, dan zoeken we wel een hoogleraar of een professor of een deskundige bij om dat dan te zeggen voor ons. En ik merk dat me dat irriteert. Dat is wel een vrij sceptische opvatting die je hebt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben best sceptisch over het niveau van de journalistiek in Nederland. Ja. Ik denk dat we daar een stuk feitelijker zijn. Nou, die leg ik even bij Joost Oranje neer. Als onderzoeksjournalist. Ik kan niet voor de hele journalistiek spreken. Nee. Ja, nou, ik snap wel wat je bedoelt. Herken je het een beetje? Het heeft ook wel een beetje te maken met de tijdgeest waarin we leven. Waar, en social media. Mm-hmm. Aan de andere kant, weet ik niet of ik zo ontzettend somber ben over het niveau van de Nederlandse journalistiek. Als je gaat kijken naar de basis wat de journalistiek moet zijn. Ik zeg altijd, het rust op twee pijlers. Hè? Gewoon goed verslag doen van de brand die er gebeurt. Maar vervolgens de tegels dichten, was de brandweer wel op tijd. Op beide terreinen is er van alles op aan te merken, maar zie ik ook heel veel goede dingen in Nederland. Zeker als je dat vergelijkt met landen om ons heen die zo groot zijn als Nederland. Die dus niet Engeland of Amerika, de Amerikaanse pers. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Vlaamse pers of de Deense pers of de Noorse pers en de Nederlandse pers, dan vind ik dat wij zowel in de eerste lijns berichtgeving, maar ook in de onderzoeksjournalistiek, bij de kranten, bij de televisie, bepaalde online uitingen zoals Follow the Money, ook hele goede dingen doen. Joost, dus je moet wel kritisch blijven, maar ik vind het niet. Ik zou niet ondersteunen dat we in een situatie zitten met Nederlands. Ontegenzeggelijk waar dat hele goede dingen gebeuren. Maar tegelijkertijd, als ik in NRC en Volkskrant 6, 7, 8 verhalen en 4 columns lees over het gevaar van Elon Musk, omdat hij Trump gaat interviewen, denk je, jongens, mag ik daar zelf een oordeel over hebben? Als ik de juichberichten lees over dat Kamala Harris zo'n fijne lach heeft en dat ze joy brengt, dan denk ik van, joh, dat interesseert me niet. Ik wil gewoon weten wat ze gaat doen in het land. Ja. Als ik bij de NOS een verhaal lees over koelteongelijkheid, dan denk ik, jongens, mag het alsjeblieft wat feitelijker? Koelteongelijkheid? Ja, de NOS had een week geleden een verhaal over koelteongelijkheid. Ja, okay. Bart Wallet, heb jij ook dit gevoel of niet? Wat ik eigenlijk interessant vind, dit is een discussie die in de jaren 60 eigenlijk al bestond in de journalistiek, hè, tussen de verantwoordingsjournalistiek en de gezindheidsjournalistiek. Hè, de vraag van activisme en journalistiek, hoe verhoudt dat zich precies tot elkaar? En ik denk inderdaad wel dat je wel kan zien dat de laatste jaren journalistiek en activisme wat dichter naar elkaar toegekropen zijn. Ja. Bijvoorbeeld rond het klimaatdossier zie je dat heel duidelijk. Wordt ook wel gevraagd, hè, van bijvoorbeeld omroepen, dat ze kleur bekennen op een bepaalde manier, zich profileren. Ja, zeker. En dat past ergens ook natuurlijk nogal in ons postverzuilde medialandschap, denk ik. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk wel het belang van het ambacht van journalistiek, waar Joost denk ik ook op wijst, erg belangrijk is. Hè. En dat over de volle breedte, dat je wel ziet, denk dat best wel goed is in Nederland. Hè, dat echt wel goede journalistiek wordt bedreven. Maar die vraag van hoe verhoudt journalistiek en activisme zich tot elkaar, dat vind ik wel een belangrijke om over door te praten. Maar ook het niveau van de berichtgeving. Op dit moment is het één na best gelezen bericht bij het AD: hoe bestrijd ik zilvervisjes in huis? Ja, ja. We ondergraven wel ons eigen vak op dit moment. Ja, daar ben ik bezorgd over. Best gelezen, dat ligt bij de consument, toch? Ja, zeker. Maar ik bedoel, je kunt ook als journalist zeggen, dat ga ik niet doen. Oh, zo. Dat ga ik niet doen, daar ben ik niet voor. Dat is weer een typisch AD-onderwerp, denk ik dan, dicht bij de mensen. Maar hoe doen jullie dat? Hoe doe je dat in eigen huis? Hand in eigen boezem, wij zullen die fout ook maken. Alleen, wij zijn als Omroep Brabant, een regionale omroep, waarin we zo neutraal mogelijk zijn, geen kleur hebben. En ik roep hier ook altijd in deze uitzending, binnen Omroep Brabant mag iedereen ook elke politieke kleur hebben die heeft. Dus wij proberen erin zo neutraal mogelijk te zijn. We zullen niet een standpunt innemen over een bepaalde zaak. Hooguit dat we wat chauvinistisch zijn over de provincie. Ja, maar je maakt wel keuzes om bepaalde onderwerpen te doen. Precies. Maar daar zit het al. En dat is volgens mij ook waar de journalistiek zich in kan onderscheiden. Als de Telegraaf zegt, we willen ons onderscheiden, doe dat dan in je onderwerpskeuze. Laat de Volkskrant dat ook in haar onderwerpskeuze doen. Maar stop met de meningen, stop met de identiteitspolitiek die ik in zoveel journalistiek terugzie. Joost Oranje, jij wil stilstaan bij Roelof Bosma, de Zembla-journalist. Is opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak. Zijn bron had vertrouwelijke gemeentestukken gelekt naar het onderzoeksprogramma. En daarin werd gesproken over een deal tussen het bedrijf Gimoers en de gemeente Dordrecht. Hè? En die bron, een gemeenteraadslid, is later zelf naar buiten gekomen en wordt nu voor de rechter gedaagd. Waarom vind jij het zo zorgelijk dat Bosma, die journalist, nu moet getuigen? Ja, er is aangifte gedaan, hè, door de burgemeester, geloof ik, tegen dat gemeenteraadslid. En daar volgt dus een rechter uit voort. En de rechtercommissaris heeft besloten om in dit geval Roelof Bosma als op te roepen. In een getuigende rol waarschijnlijk. Dan moet je natuurlijk gewoon komen. Ja. En dit is een heel gevoelig punt. Omdat in deze zaak, waar we natuurlijk ook niet alle ins en outs van kennen, we weten niet wat de precies achterliggende reden is waarom de rechtercommissaris dit precies doet. Maar als je de zaak zo bekijkt, dan moet er wel iets heel bijzonders aan de hand zijn dat je hier een journalist voor gaat oproepen. Ja. Terwijl notabene degene om wie het gaat en tegen wie aangifte is gedaan zelf al heeft toegegeven, nou, ik was de bron. Ja. En dan kom je op een heel gevoelig terrein. En dat is als rechters in dit geval te makkelijk meegaan met de mogelijkheid om journalisten op te roepen. roepen. Want dat heeft wat ze in juridische termen noemen een chilling effect. Hè. Dat heeft een uitstralend effect op ons vak van de journalistiek. Waarin het veilig, zeg maar. Hè, dat doe je niet. De bron is sowieso, hè, dat is natuurlijk bronbescherming. Ja. En het zal natuurlijk zijn dat Roelof zal zich ongetwijfeld op het verschoningsrecht beroepen. Hè, wat we ook hebben in Nederland. Bronbescherming is overigens ook wettelijk vastgelegd. Mm-hmm. Dus dat zal allemaal het punt niet zijn. Maar je moet natuurlijk wel voldoen aan een opdracht van de rechter. Hè. Je kan desnoods gegijzeld worden. Ja. Dus je moet dat sowieso doen. Maar het is niet goed. Nee. Maar als die bron zelf de openheid heeft gekozen, dus eigenlijk niet meer anoniem is, maakt dat dan nog uit of niet? Dat maakt denk ik juist wel. Nou ja, kijk, wij weten dus niet precies wat er allemaal achter zit. En of er nog een andere reden is om de journalist eventueel te vragen. Ook dan zou de lat heel hoog moeten liggen. Maar het feit alleen al dat je als rechtercommissaris besluit om zo een vergaande stap te nemen, namelijk het oproepen van een journalist, dat heeft, en dat is gewoon het echt gevaarlijke in deze zaak, dat heeft dat chilling effect dat ook anderen weer eigenlijk kunnen denken, maar ook toekomstige bronnen, andere rechters, andere bestuurders, die kunnen allemaal denken van, kijk, eigenlijk kan het eigenlijk best wel, waarom eigenlijk niet? En dan doe je maar een beroep op je verschoningsrecht. Maar het feit alleen al dat je dat doet, daar gaat het past de journalistiek aan. Ja. En we moeten daar gewoon heel voorzichtig mee zijn. Zonder dat ik zeg dat de journalistiek zich zou moeten onttrekken aan de rechtsstaat die we nou eenmaal in dit land hebben. Mm-hmm. Natuurlijk niet. Maar ik vind wel dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn. En degene die er vooral voorzichtig moeten zijn, zijn de rechters zelf. Dus daar ligt jouw pijn op dit moment. Het verbaast mij heel erg dat deze RC zo makkelijk deze stap heeft genomen. Ja, ja. Nou ja, zo makkelijk, dat weten we dus niet precies, toch? Nou ja, hij heeft hem genomen. We zullen straks zien wat er gebeurt in die zaak. Hij zal er ongetwijfeld een beroep doen op het verschoningsrecht. Als die RC ook een beetje de jurisprudentie kent, die is namelijk best wel scherp, hè? En nog ineens die wetgeving die in Nederland er is over die bronbescherming. We hebben natuurlijk het EVRM. Ja. Er is heel veel uitspraken van het Europees Hof, wat hele duidelijke regels stelt aan datgene wat je wel en niet kan doen in het onder druk zetten van een journalist. Mm-hmm. En de kans dat dit binnen die regels valt, lijkt mij heel klein. En dan, daarom vind ik het ook zorgelijk dat dat is gebeurd. Ja, dat is duidelijk een punt van zorg voor jou. Dankjewel, Joost Oranje. En dankjewel, Renzo Veenstra, voor jullie aanwezigheid in dit mediaforum. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Sit van der Linden. In het zuiden van India is een explosie en een brand geweest in een fabriek. Volgens de politie zijn er zeker 15 doden en zo'n 40 gewonden. Autoriteiten denken dat er iets mis is gegaan met elektra in het pand. Holland Casino draait verlies. Het gokbedrijf zit qua bezoekers nog altijd niet op het niveau van voor corona. Volgens het bedrijf heeft het verlies vooral te maken met hoge loonkosten. Jagers in Zweden mogen dit jaar een vijfde van alle bruine beren afschieten. Dat zijn er zo'n 500. Maar wetenschappers en dierenbeschermers zijn bang dat er zo te weinig bruine beren overblijven, zegt journalist Tjade Michels. Ja, zij zeggen het is zo'n enorm land, daar zou nog veel meer ruimte moeten zijn voor nog veel meer beren. En er is een soort minimumniveau bepaald, 1400 beren voor heel Zweden. En zij zeggen van ja, waarom moeten we nou telkens naar dat minimumniveau? Waarom kunnen we niet iets meer ruimte geven? Om overbelasting van het stroomnet tegen te gaan, start in Zeeland een proef met het uitschakelen van zonnepanelen. Stedin en Eneco vragen de komende weken een groep huishoudens hun zonnepanelen uit te zetten. Daarvoor krijgen ze dan een vergoeding. En de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Er is daar 1 rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. Dat zijn voor een deel ook omrijders voor de afgesloten A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht vanwege werkzaamheden. Verkeer rijdt ook om via de N3 en komt dus in de file van Papendrecht naar Dordrecht tussen Dordrecht en de A16 5 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. De Paralympische Spelen gaan van start. En net als bij de Olympische Spelen zullen de nodige tranen worden weggepinkt. Trotse familieleden langs de zijlijn of geëmotioneerde atleten op het speelveld. Hoe je het ook wendt of keert, tranen zijn gegarandeerd. En dat doet ons denken aan de vraag, waarom huilen wij eigenlijk? Huilexpert Ad Vingerhoets is de gast. Goedemorgen, meneer Vingerhoets. Goedemorgen. Ja, huilexpert, hoe word je dat eigenlijk? Heel veel zelf huilen. Mijn achtergrond was in feite psycholoog dus. En ik specialiseerde me op het gebied van stress. En vervolgens heb ik ook veel onderzoek gedaan, internationaal onderzoek over emoties. Ja. En toevallig dat op een feestje iemand mij vroeg, zei van, Ad, jij moet dat weten, is huilen nou echt gezond? Ik lees dat overal, maar is dat wetenschappelijk aangetoond? En dat fascineerde me enorm. Dat was een goede vraag, zeg. Ja, vond ik een goede vraag. Ja, daar bent u mee aan de slag gegaan en we horen zo meteen na 11 uur het antwoord. Want ik ben ook eigenlijk wel benieuwd. Is huilen gezond voor je? En met kenner van de Joodse geschiedenis en spraakmaker Bart Wallet bekijken we de actualiteit in Israël en Gaza. En vragen wij ons af, ja, wat is eigenlijk de positie van Poetin in dit conflict? Als we uitzoomen, ziet hij dat er internationaal geworsteld wordt met de vraag, hoe verhoud je je tot het Joodse volk? En daarmee zijn we eigenlijk terug in de 19e eeuw, waarin het Joodse vraagstuk opkwam. Wat te doen met de Joden? Hoe je daartoe te verhouden? Gaan we zo meteen doen. Nu eerst de plaat die we van jou moeten draaien. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, moeten, mogen draaien. Ja, Wallet, wat heb je meegenomen? Ja, het is een Hebreeuwse song van Sarit Haddad, een Israëlische zangeres. Het sluit ook een beetje aan op het thema over huilen. Het gaat over, over het hart dat huilt. Het is eigenlijk een heel emotioneel lied. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk ook vooral heel interessant vind, is Hebreeuwstalig. En je ziet eigenlijk ook die Hebreeuwse taal, die is echt heel gelaagd. Hè? Dus je hebt die tekst op zich en dat gaat nou eigenlijk over iemand die eigenlijk zijn hele leven voor zich ziet gaan. Eigenlijk op het punt staat dat je doodgaat. En je hart huilt. Eigenlijk wil je nog blijven leven. Het is voorbij. Heel existentieel. Er zitten een aantal clues in. Er zitten bijvoorbeeld kleine citaatjes in uit de Torah, uit de Hebreeuwse Bijbel. Ja. En die pak je eigenlijk alleen maar op als je die kennis ook hebt. Dus het liedje, dat wordt vaak Shema Yisrael genoemd, Hoor Israël. Ja. En dat is een klein citaatje uit de Torah, uit de Hebreeuwse Bijbel. En precies dat woord, dat is een heel klein zinnetje. Het idee is dat je dat voordat je doodgaat, dat je dat nog zegt. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook een clue om dit lied te begrijpen. Hè? Dus eigenlijk het lied dat je vlak voor je dood eigenlijk zou moeten zingen. Ja, ja, ja. Dus even als disclaimer, voordat mensen woedend achter het toetsenbord kruipen. Het is geen lofzang op de staat of de politiek van Israël. Israël, Shema Yisrael. Yisrael, hè, het woordje Israël hier betekent het Joodse volk, hè, en komt dus uit de Hebreeuwse Bijbel. Het is een gebed. Ja, het is een gebed, precies, er ook een religieuze tekst. Ja. כשהלב בוחר, רק אלוקים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקה, עכשיו אני לבד. חזק אותי. הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חיה פתאום הלא נודע, לא רוצה ללכת לאלוקיי, קורא על סף תהום שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול נתת לי את חיי, נתת לי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה Said Haddad met Shema Israël. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies en onze spraakmaker vanochtend. Laten we eens beginnen met de actualiteit. De Amerikaanse minister Blinken is weer terug in Amerika. Schijnbaar onverricht ter zake. Biden heeft de afgelopen uren ook nog met Netanyahu gesproken en aangedrongen op een staakt het vuren. En komend weekend wordt in Cairo weer verder onderhandeld. Nog geen witte rook dus. Maar officieel mislukt is het ook niet helemaal. Nog niet, hè? Nee. Ja. Hoe realistisch is het om te hopen op overeenstemming überhaupt? Nou ja, kijk, zolang er onderhandeld wordt, zolang er gesproken wordt, is er hoop. Moet je zeggen. Tegelijk is het wel zorgelijk dat je ziet dat de blame game voor als het misgaat, dat die eigenlijk al bezig is. En dat je al ziet dat zowel de Israëli's als Hamas eigenlijk al bezig zijn om te zeggen de ander is verantwoordelijk voor het mislukken hiervan. Het is met name eigenlijk ook wel heel erg spannend, omdat je zolang deze onderhandelingen er zijn, houden Iran en Hezbollah zich ook nog een klein beetje in. Ja. En die grote escalatie, wat natuurlijk tot een grotere regionale oorlog zou kunnen leiden. Die wordt eigenlijk bezworen door deze onderhandelingen. En bevroren, als het ware. Eigenlijk even tijdelijk bevroren, inderdaad. Hè. En dat geeft al aan, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom die Amerikanen daar nu zo bovenop zitten. En Blinken, die is natuurlijk zo vaak nu het Midden-Oosten geweest, maar ook, de generaal van CENTCOM, de belangrijkste Amerikaanse militair in de regio. Mm-hmm. Er is op dit moment heel veel Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio. Dus je ziet wel hoe belangrijk het voor Amerika is dat dit gaat lukken. Ja, want Blinken beweerde dat Netanyahu zich achter een akkoord wilde scharen eerder deze week. Waren de geluiden vanuit Blinken dan. Hè? Ja. Maar vanuit zijn ministerie klinkt alweer dat de voorwaarden de controle over de grens tussen Gaza en Egypte op te geven, dat die onbespreekbaar is. Ja. Dat dan ook weer. En alle seinen lijken er toch op te wijzen dat eigenlijk niemand een duimbreed wil toegeven, toch? Waar liggen nog kansen dan? Nou ja, inderdaad, zolang er onderhandeld wordt, liggen er kansen. Maar je ziet wel dat Netanyahu een vrij maximale opvatting eigenlijk heeft over die deal. En dat hij weinig compromissen wil laten zien. Ja. Hetzelfde zien we ook bij Sinwar aan de andere kant. Die lijkt ook op te hinten dat hij eigenlijk toch een escalatie vanuit zijn perspectief liever heeft dan toegeven. Ja. Je ziet eigenlijk, dit zijn twee persoonlijkheden die kapen op dit moment deze ceasefire deal. Met aan beide kanten natuurlijk ook wel mensen die eigenlijk schreeuwen om die deal. En zeggen, alsjeblieft, dit is nu de tijd om door te pakken. Dit is misschien de laatste kans inderdaad om te voorkomen dat dit verder escaleert. Ja, nou komen er de laatste tijd berichten, en gisteren ook weer, over Palestijnse gevangenen en Israëlische gevangenissen die gemarteld worden, verkracht zelfs. Je vraagt je af wanneer er een grens bereikt wordt. Hè? Dus zeg maar de game changer in de steun die Netanyahu nu nog heeft. Nou, die kritiek zie je ergens natuurlijk... Ergens houdt dat gewoon toch op een gegeven moment, zou je zeggen. Wat je vanuit Amerikaans perspectief natuurlijk ziet, is wel dat het Amerika eigenlijk al, en dat is vanuit langere perspectief gezien toch wel bijzonder, dat sinds 7 oktober en sinds de Gaza-oorlog Amerika, maar ook de Europese Unie eigenlijk twee lijnen zijn gaan volgen ten opzichte van Israël. Aan de ene kant een lijn van steun, ten opzichte van het grotere plaatje, maar aan de andere kant eigenlijk ook steeds nadrukkelijker wat er misgaat in Israël. Benoemen, daar sancties op zetten. Er wordt zelfs gesproken natuurlijk over het sanctioneren van twee Israëlische ministers. Ja dat is toch wel, dat zijn toch wel hele grote stappen in het internationale diplomatieke verkeer. Maar ik verwacht niet dat die twee lijnen tegen elkaar uitgespeeld gaan worden. Nee, want op een gegeven moment, dat botst op een gegeven moment zo, zou je zeggen. Hè? Ook weer, nu weer 11 doden bij een aanval door Israël in het noorden van Gaza. Vooral vrouwen en kinderen. Ja. Ja, nee, de humanitaire ramp is evident. Ja. Het doorgaan van deze oorlog, dat tot grote gevolgen leidt. En ook steeds weer tot internationale ophef is ook wel helder. Het grotere plaatje, dat is natuurlijk ook. Je moet eigenlijk voortdurend bij dit soort conflicten moet je inzoomen. Dus in die kleine incidenten. Ja. Soms zijn het grote incidenten, grote gebeurtenissen. En heel heftig. Maar je ook. Moet ook voortdurend weer uitzoomen. Hè? En dat zijn eigenlijk de grotere geopolitieke belangen. Ja. De grote binnenlandse belangen natuurlijk ook. Hè? Zowel in Europa als in Amerika. En dan zie je uiteindelijk natuurlijk dat lange termijn overwegingen vaak toch dan het winnen van het concrete reageren op die gebeurtenissen. Okay. Dus je moet op twee niveaus kijken. Ad Vingerhoed, we hebben het erover hoe er door andere landen, hè, die geopolitiek dan wordt gekeken naar het conflict. Jij vroeg je vooral af welk gevoel er leeft in Israël zelf, toch? Op straat ook, bij de burgers. Heb je het gevoel dat daar te weinig aandacht voor is? Ja, nou ja, goed. Ik weet niet hoe goed ik geïnformeerd ben en hoe ik me precies die situatie in Israël is van enerzijds, je hebt de orthodoxe Joden natuurlijk, maar daarnaast heb je nog wel andere rechtse groeperingen, neem ik aan. En dan versus links. En met name ook vroeg ik me af van, als je kijkt naar die mensen die toen gedood zijn en gegijzeld, zijn er reden om aan te nemen dat nog meer mensen orthodoxe zijn of juist meer mensen aan de linkerkant van het spectrum? De mensen die op 7 oktober vermoord zijn of gegijzeld zijn, dat zijn voor een heel groot deel zijn het eigenlijk juist linkse Israëli's. Ook veel vredesactivisten zitten daaronder. En dat zie je nu eigenlijk ook wel weer opspelen. Want op dit moment de Israëlische regering wil voor 7 oktober een grote herdenkingsbijeenkomst gaan organiseren, geregisseerd door de regering. En de kibbutzim, waar de meeste slachtoffers gevallen zijn, de ene de ander die zegt nu van, wij gaan daar niet aan meedoen. Want wij vertrouwen eigenlijk niet wat jullie met de herinnering van onze geliefden gaat doen. Ja. Dus je moet eigenlijk zeggen, voor 7 oktober was die Israëlische samenleving eigenlijk al een gespleten samenleving. Er waren allerlei politieke thema's waardoor men tegenover elkaar stond. Vooral links-rechts. Dat is niet noodzakelijk seculier-orthodox overigens. Maar vooral links-rechts. En dat is na 7 oktober is dat even, kun je zeggen, is er een soort eenheid ontstaan natuurlijk. Van rally behind the flag. Maar nu zie je eigenlijk op allerlei manieren dat die kloof weer helemaal terug is gekomen. En ook vermengd is natuurlijk met het thema van de oorlog. En van het staakt het vuren. En ja, hoe moet het eigenlijk verder? Ja. Ja. En van kolonisten, dat zijn bijna uitsluitend rechtse mensen? Hoewel je ook daar nog weer kent mensen die in nederzettingen wonen. Je hebt een aantal nederzettingen, grote nederzettingen die eigenlijk dicht bij de groene lijn liggen, dicht bij de internationale grens. En daar wonen eigenlijk ook allerlei mensen die gewoon een goedkoop huis wilden. En ik kan wel zeggen, over het algemeen zijn dat ook wel wat meer rechtstemmende mensen, maar niet alleen. De mensen die in de nederzettingen zitten, die echt midden in Palestijns gebied liggen. Ja, dat is vaak heel ideologisch bevlogen. Het zij rechts, het zij religieus rechts. Maar daar zit echt ideologie achter. Oké, ik wil even met je naar, zometeen gaan we het hebben over Poetin en Rusland. En de rol die zij spelen in dit hele conflict. Toch even nog een vraag, er komt van een luisteraar een vraag binnen via de app. Terza, die wil weten, waarom lees ik niks over de mogelijkheid van een VN-vredesmacht om de grens tussen Gaza en Egypte te bewaken? Dat, dat, dat er zijn wel wat van dat soort plannen, inderdaad. Ja. De VN is misschien, dat zou een optie zijn. Een andere optie is een aantal regionale grootmachten. Zoals Saoedi-Arabië, Egypte. Dat ligt alweer meteen ingewikkelder, denk Emiraten. Ik. Nou, dat ligt misschien zelfs iets makkelijker. Oh. Ook voor Israël. De Verenigde Naties wordt in Israël zeer gewantrouwd. Ja, dat is waar. Daar zit enorm veel spanning tussen Israël en de VN. Ja. En Saoedi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten zijn toch bondgenoten van Israël. Die zullen zelfs iets eerder vertrouwd worden dan de VN. Ja, iets meer goed wil hebben. Ja. Goed, jij wil dus de rol van Poetin en Rusland wel even toelichten. Hè? Toch ook een groot macht met veel belangen in de regio. Maar heel nadrukkelijk is Poetin niet echt aanwezig in dit conflict, toch? Want ik bedoel, ik snap, ze hebben de handen vol. Een conflict op een ander front, Oekraïne. Ja. Maar is dat eigenlijk de enige reden dat hij nou niet heel prominent is in dit verhaal? Nou ja, kijk, wat Poetin natuurlijk wil. Hè, van, ik kan zeggen, die twee oorlogen die op dit moment in de kranten en in de nieuwsrubrieken zijn. Dat lijken eigenlijk twee losse oorlogen. Mm-hmm. Maar ze zijn natuurlijk ergens op een groter niveau. Hè, dat heb je dat uitzoomen eigenlijk weer. Ja. Toch weer met elkaar verbonden. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat in het Midden-Oosten is er een groter conflict eigenlijk tussen aan de ene kant Israël, Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, die aan de kant van Amerika staan, gesupport mm-hmm. worden door Amerika, ja. grotendeels. En de andere kant is daar de as van het verzet, zoals ze zichzelf noemen, Iran, Syrië, Hezbollah, Hamas, Islamitische Jihad, de Houthi. Daar zit ergens ook Rusland weer in. Hè. Rusland mm-hmm. heeft Iran nodig om daar allerlei drones voor Oekraïne weer voor te krijgen. Rusland zit zelf met troepen in Syrië. Ergens zijn die twee grootmachten. Die zijn niet alleen in het Oekraïne-conflict staan ze tegenover elkaar. Nee. Maar natuurlijk ook wel in het Midden-Oosten. Ja, en de steun die Amerika geeft aan Israël en Oekraïne is ook op een bepaalde manier natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Met andere woorden, ja, je kunt geld niet twee keer uitgeven. Absoluut. Dus het geld dat naar de steun aan Israël gaat ten koste van de steun aan Oekraïne. Dus daar heeft Poetin ook een belang. Ja, zeker. Hoewel je natuurlijk ook wel ziet, hè, van dat Biden die proberen natuurlijk die twee hulppakketten aan elkaar te koppelen ook. Hè. Ja. Dus toen hij merkte dat de Republikeinen ten opzichte van Oekraïne begonnen terug te krabbelen, dacht hij van nou, ik ga dat dan combineren met Israël. Hè, en dan zullen ze het alle twee samen wel. Dus maar heeft Poetin dan eigenlijk belang bij dat het conflict ook gewoon een beetje zo doorgaat? Ja, Poetin heeft eigenlijk belang bij chaos in het Midden-Oosten. Wat hij natuurlijk wil is te voorkomen dat de grip van Amerika op het Midden-Oosten dat overeind blijft staan. Dus hij wil eigenlijk zoveel mogelijk daar het rad verstoren. Hij heeft niet de macht om daadwerkelijk dingen te forceren. Nee, want hij heeft zijn handen al vol aan Oekraïne. Precies. Ja, precies. Ja, het gaat ook een beetje om de focus, denk ik. Dat hij een beetje van hem af is en meer naar dat Midden-Oosten. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Voor hem. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat de nieuwsrubrieken die gingen na 7 oktober over het Midden-Oosten. En wat er in Oekraïne gebeurt. Dus je moet op een gegeven moment vroeg je af, hoe gaat het daar eigenlijk? Ja. En het is dat we nu net weer een offensief hebben gekregen in de Koerskregio. Dat heeft het weer een klein beetje teruggebracht. Ja. Maar inderdaad, hij kon doen wat hij wilde. Terwijl de hele wereld naar het Midden-Oosten keek. Ja, de Palestijnse leider Abbas, president van de Palestijnse autoriteit, die de westelijke Jordaan-oever bestuurt, die is een week of twee geleden nog bij Poetin op bezoek geweest. Kunnen we zeggen dat Poetin wel neigt, of in ieder geval iets meer aan de kant van Hamas staat? Poetin ziet zichzelf wel als voorvechter ook voor de Palestijnse zaak. Ook in de internationale arena zullen ze zeker het voor de Palestijnse zaak opnemen. Omdat dat natuurlijk ook een manier is om inroads voor Rusland te creëren in de mm-hmm. Arabische wereld en ook in Iran en in de islamitische wereld. Tegelijkertijd, Rusland heeft Hamas nooit, in tegenstelling tot de Europese Unie en tot de Verenigde Staten, nooit als terreurorganisatie gekenmerkt. Hè. Dus het heeft altijd contacten met Hamas onderhouden. Daarnaast ook contacten met de Palestijnse autoriteit onderhouden. En dat is president Abbas natuurlijk. Dus je ziet eigenlijk vooral, ze willen vormen van invloed hebben. Ja. Met name om eigenlijk niet langs zij te staan, om te voorkomen dat Amerika uiteindelijk natuurlijk aan tafel zit. Ja. En dat is ergens natuurlijk wel de de realiteit. Hè? Ook nu weer. Hè? Amerika, ook rond die ceasefire deal. Amerika is daar aan zet. Rusland, die is eigenlijk op achterstand gezet. En dat vinden ze vervelend. Hè? Dus dan zullen ze proberen, bijvoorbeeld door het uitnodigen van president Abbas, om toch zoveel mogelijk ook weer aan tafel te komen. Ja, precies. Te betrokken te blijven, dat is het dan eigenlijk. Want Israël heeft zich ook destijds niet onomwonden uitgesproken tegen de inval in Oekraïne weer. Hè. Is dat voor Poetin nog steeds een soort van overwinning? Zou je kunnen zeggen? Ja, kijk, wat je, daar was de Verenigde Staten was daar ook behoorlijk nijdig over. Ja. Hè? Dus dat toen die Oekraïne. Wij zijn altijd trouw, hè? Als jullie in de problemen zijn. Ja. En nu is het misschien die andersom. Wachten we eigenlijk iets terug. En dat heeft Israël niet gedaan. Op een gegeven moment wel iets van een beetje politieke steun, maar zeker geen militaire steun. Wat zeker ook president Zelensky heel graag van Israël zou willen hebben. Hij wilde ook graag in de Knesset spreken, zoals hij bij alle parlementen in de wereld inmiddels afgegaan is. Ja. Israël heeft dat ook niet toegestaan. Kijk, voor Israël wat daarachter zat is die Russische troepen, die zitten aan de andere kant van de grenzen in Syrië. Ergens Israël wil rust op dat front. Ja, je wilt die problemen wil je niet ook nog eens erbij. Ja. Precies. Hè, ja. Dus dat is eigenlijk voor Israël was dat het belang van wij houden ons een beetje gedijst op het thema Oekraïne. Hè, zodat Rusland zich gedijst houdt in Syrië. Ja. Hè, dus het is een ruil. Je ziet wel, sinds 7 oktober staat dat veel meer onder spanning. Omdat Israël eigenlijk heel erg teleurgesteld is in hoe Poetin zich na 7 oktober heeft opgesteld. Ja. Je ziet ook Israël wel meer richting Oekraïne ook afdrijven. Ja. Ook maar om de steun van het Westen te behouden ook, natuurlijk. Ook dat. Om die rijen gesloten te houden. We hebben het gehad over Rusland en hoe Poetin zich verhoudt tot Israël. Dat hebben we een beetje geschetst. Dat is iets waar wereldwijd mee geworsteld wordt. Hè. Sterker nog, eigenlijk constateer jij dat we weer teruggeworpen zijn naar de 19e eeuw toen het Joodse vraagstuk, zo heet dat, opkwam. Ja, ja, dat is iets wat mij waar ik met een zekere verbazing eigenlijk heb naar heb gekeken het afgelopen jaar. Hè, dat het thema Joden, Joods, antisemitisme in heel veel landen eigenlijk terug is in het politieke debat. En de vraag hoe verhoud je je tot Joden? Ja. Dat was onderdeel van de verkiezingscampagne in Groot-Brittannië. Nou, kijk nu naar de DNC, de Democratische Conventie. Speelt het een belangrijke rol? Ook bij de Republikeinse Conventie speelt het een rol. Het verbaast je, maar wat zegt het? Nou, wat het eigenlijk zegt is dat die wat in de 19e eeuw werd er op een gegeven moment gezegd. We hebben het Joodse vraagstuk, het Joodse probleem. En dat ging er eigenlijk om. Wat is de plek van Joden in de moderne samenleving? Horen ze erbij? Horen ze er niet bij? En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een soort toetssteen voor liberale democratieën. Die hele kleine groep Joden. Heel veel landen niet meer dan 1% of nog minder. Maar dat wordt eigenlijk een thema ten opzichte waarvan je ook je liberale aard als samenleving. Of de maat der dingen bijna. Ja. Het wordt de maat der dingen. En je ziet eigenlijk dat nu weer helemaal terug is gekomen. Dat hele debat over Joden en antisemitisme is een majeur politiek thema geworden hier in Nederland. Ja. Goed, en intussen wachten we met spanning op de uitkomsten van alle gesprekken en onderhandelingen die gaande zijn in het Midden-Oosten. Laten we hopen dat er vooruitgang in zit. Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies. Dank voor je bespiegelingen. Graag gedaan. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Zaterdag blik ik in onze zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune terug op de nederpopgolf uit de jaren 80. Human. Bands als Doe Maar, Het Goede Doel en Klein Orkest zetten de hitlijsten volledig naar hun hand. Koen Verbraak. Wie waren die muzikanten die zich ineens op dat Nederlandse lied stortten? Waar kwam hun succes vandaan? En hoe kwam het dat het ineens weer voorbij leek? Ik bespreek het met radiomakers en muzikanten van toen. Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wakker geworden met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met Excel of een andere computercursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energy drink

Om overbelasting van het stroomnet tegen te gaan, start in Zeeland een proef met het uitschakelen van zonnepanelen. Stedin en Eneco vragen de komende weken een groep huishoudens hun zonnepanelen uit te zetten. Daarvoor krijgen ze een vergoeding. Bij een brand in een fabriek in India zijn zeker 15 medewerkers omgekomen. Volgens de politie zijn er ook 40 gewonden. Lokale autoriteiten denken dat er iets mis is gegaan met elektra in het pand. Er was een explosie en vervolgens brak er brand uit. Op dat moment waren er bijna 400 mensen aan het werk. Het gaat om een farmaceutische fabriek in het zuiden van het land. De Amerikaanse president Biden en vicepresident Harris hebben gebeld met de Israëlische premier Netanyahu over de overhandelingen over een staakt het vuren. Die deal leek begin deze week dichtbij, maar daarna deed Netanyahu toch de deur weer dicht. Verslaggever Sander van Hoorn over waarom ze met Netanyahu belden. In elk geval om een signaal te geven. En volgens het Witte Huis was het signaal dat er toch echt inschikkelijkheid nodig is. En dat een wapenstilstand of een staakt het vuren nu echt nodig is, zeggen ze. Dat is de enige manier om de gijzelaars op dit moment terug te krijgen die nog altijd vastzitten in Gaza. Voor het eerst sinds februari kunnen vrachtwagens met hulpgoederen Darfur weer in. In de Soedanese regio woedt sinds april vorig jaar een bloedige oorlog tussen de RSF-militie en het regeringsleger. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en hebben dringend hulp nodig. Vanwege de oorlog hield het leger de grens met Tjaad tot nu toe dicht. Maar via de stad Adree is er nu weer toegang. Zojuist is bekendgemaakt welke sporters de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Parijs. Verslaggever Edwin Peek, goedemorgen. Goedemorgen. Edwin, wie zijn het geworden? Ja, het zijn rolstoelbasketbalster Carina de Rooij geworden van het gouden Paralympische team van 3 jaar geleden. Het rolstoelbasketbal won toen goud. En Daniel Abraham Gebru, de baanwielrenner, wegwielrenner, die goud won in 2016 in Rio en echt een ervaren kracht is. Dus echt gekozen voor de routine, voor de routiniers. En waarom heeft de chef de mission juist voor die twee gekozen? Nou, de Rooij is ook aanvoerder van het rolstoelbasketbalteam. Jaren vaste krachten, is ook een van de sterspelers van het team. Abraham Gebru, de wielrenner, dat is een apart verhaal. Die won in 2016 in Rio de Janeiro als stateloos burger goud voor Nederland. Had toen een uitzonderingspositie dat hij mocht wielrennen uitkomen in het oranje shirt. Was er enorm trots op, won goud. En toen met die goud de medaille om zijn nek ging het heel erg snel en kreeg hij binnen een jaar een paspoort. Hij is vereerd, verguld om met de vlag straks over 6 dagen in het Stade de France Nederland te kunnen vertegenwoordigen. Verslaggever Edwin Peek, dankjewel. Carina de Rooij dus en wielrenner Daniel Abraham. Die dragen die Nederlandse vlag en de openingsceremonie is woensdagavond te zien op de Champs-Élysées en de Place de la Concorde. Het weer krijgt u. In het noordwesten raakt het bewolkt, terwijl in het midden en zuidoosten de zon nog schijnt. 'S Middags loopt de temperatuur op naar 20 tot 24 graden. Morgen waait het flink. In het noordwesten is daarbij kans op zware windstoten. Verder valt er verspreid een aantal buien en is het 21 tot 24 graden. En de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Zijn vooral problemen op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk is de weg helemaal dicht vanwege werkzaamheden. Die duren nog tot maandagochtend vroeg. Verkeer dat omrijdt via de N3 komt in de file van Papendrecht naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Lokaal omrijden kan op dit moment niet, omdat ook de brug over de Noord afgesloten is door een technische storing. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht bij Maassluis. Er is daar een ongeluk gebeurd. Daar staat file vanaf Vlaardingen-West met bijna 20 minuten vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En bij Arnhem staat file op de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen het Gelredome en Presikhaaf 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Royal Club of Rivella, alle literflessen 1 plus 1 gratis. En Epix Ribbelchips, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag vaste prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douche, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing, u weet dat, die geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de Amerikaanse douane heeft 2 ton crystal meth gevonden. Verstopt in wat? En dan is het elastiekjes geblazen. En dan ben ik heel erg benieuwd wanneer die gaat knappen. 505. Oh mijn god. Ja. Ja, wel creatief, dat kan ik alvast verklappen. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier aan tafel blijft onze spraakmaker Bart Wallet nog even zitten. Met hem hadden we het onder andere voor 11 over de rol van Rusland in het Midden-Oosten-conflict. Nu even echt iets heel anders. We hoorden het net al in het nieuws. Rolstoelbasketbalster Carina de Rooij en wielrenner Daniël Abraham gaan de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Belooft weer een mooi toernooi te worden met een hoop tranen van geluk en teleurstelling natuurlijk. Maar de vraag is even nu, waar komen die tranen eigenlijk vandaan? Want huilen is iets menselijks, maar we bespreken het eigenlijk zelden. Wat maakt dat wij mensen al snel een doos tissues opentrekken bij het zien van een bijzondere prestatie? Want tranen komen niet alleen kijken bij verdriet natuurlijk, maar ook bij boosheid en blijdschap. Onze gast weet er alles van. Emeritus hoogleraar emoties en welbevinden. Maar velen noemen hem de huilexpert, Ad Vingerhoets, meneer Vingerhoets. Wij mensen zijn de enige soort die huilt met emotionele tranen, hè? Dat is lang zo gedacht en misschien is dat wel zo, hoewel er vrij recent in Japan een paar onderzoekjes zijn die suggereren dat ook muizen en hondjes bijvoorbeeld als weer herenigd worden met hun eigenaar, dat ze dan meer traanvocht gaan uitschieten. Puur uit emotie dus, want welke functie heeft, want daar fixeren we even op nu, dat emotionele huilen? Nou, het idee is dat kijk, als je vergelijkt met waarom een baby huilt. Een baby is machteloos en die huilt dus om aandacht van de moeder en dat die hem of haar helpt, troost biedt, eten geeft, et cetera. Ja. Nou, eigenlijk denken we dat in de kern dat overeind blijft. En dat in feite huilen altijd een roep is om verbinding, om help me, ik heb je nodig. Ja. Dus het is eigenlijk een heel efficiënt instrument. dat wij hebben. Ja, ja, het voegt duidelijk meer toe aan woorden. Omdat ja, die tranen die hebben een enorme kracht. Die, kijk, er zijn nu veel onderzoeken gedaan. Waarbij we mensen blootstellen aan foto's van huilende mensen. En dan poetsen we die tranen weg. En als je dan vraagt welke emotie hebben die mensen, dan weten ze het niet. Hm. Dan, he, dus die tranen zijn heel belangrijk. Ja. Bovendien is het ook nog zo dat vaak zie je bij andere emoties, als je dan de mensen in een andere context zet, dat die context heel bepalend is voor wat ze denken, welke emotie wordt uitgedrukt met het gezicht. Ja. Maar dat is bij tranen veel minder het geval. Ze zijn lekker duidelijk, ja, eigenlijk. En het is ook nog zo dat er zijn aanwijzingen dat zelfs dieren heftig reageren, ja, ja, op, met name honden. Ja. En anderzijds, als je het, nou ja, heel kunstmatig in zekere zin, maar als je dus een foto van een hond geeft en je voegt daar een traan toe, of je maakt een foto van een robot en je voegt daar een traan toe, ja, dat heeft ook een enorm effect. Ja, dan wekt het ook de empathie bij andere, ja, mensen. Ja. Is het ook vooral onmacht huilen eigenlijk dus? Als het een schreeuw is om van help mij, ja, dan is het ook een soort onmacht, toch? Dat is, ja, onze algemene hypothese. Hè. Meestal zeggen de mensen van we huilen van verdriet. Nee, de kern is onmacht. Hm. En daarin gaan we zelfs zo ver dat ik zeg van ogenschijnlijk positieve tranen. Ja. Hè, dat het dan ook gaat om onmacht. Maar ja, dan onmacht, zijn we meer onmacht van de situatie, niet zozeer of onmacht om te gaan met je emoties. Wat is dan, ja, het probleem? Ja, bijvoorbeeld ook onmacht om te gaan met, maar overweldigd zijn. Ja, dus, ja, overweldigd zijn, ja, door een mooie zonsondergang, door een mooi kunstwerk, door een mooie muziek, ja, door altruïstisch gedrag van een mooi gedrag, mooi dus moreel gedrag. Overweldigd van anderen, is dan, hè, misschien beter. Ja. Ja. Het is niet hetzelfde als zwakte, onmacht. Nee, nee, nee, nee, tuurlijk niet. Nee, precies. Goed, de reden waarom we huilen, we hebben de spraakmakerscommunity gevraagd naar hun ervaringen. Ria Oosterveen die reageerde, ik wil u dat even voorleggen. Ik heb voor het laatst gehuild tijdens de Olympische Spelen. Die fantastische inspanningen en huldigingen van de Nederlandse sporters. Het zijn allemaal zulke ontroerende dingen. Nou goed, dat is dus, wat zijn dat voor tranen die je dan ziet? Ja, bij mensen? Ik denk dat dat ontroering is, ja. Hè? Dus dat je inleeft in die persoon, je identificeert. Net, ja, als je ook bij films je kunt inleven natuurlijk. Want deze mevrouw Oosterveen, die huilde niet als een kreet om hulp. Ja, nou, nee, dat niet precies. Hoewel het zo is dat als je in die situatie zit, dat je toch ook altijd wel fijn vindt om verbinding te maken. He, dus mm-hmm, dat is de kern. He. Ook in positieve situaties. He. Als we tranen hebben, dan maken we meer verbinding. He, dat kan. Dat en zie dat je misschien we als je dat observeert. He, als iemand aangedaan is door iets positiefs, dat mensen toch de neiging hebben om even een klopje op zijn schouder te geven. Of even, ja, he, even zo'n heel lichte touch van ik ben bij je en ik waardeer het. Ja, wat ook weer een roep om erkenning is, toch eigenlijk? Ja, ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk het signaal. Ja. Goed, niet alleen de kijkers van de Spelen moeten wel eens een traantje wegpinken. De atleten zelf ook. Vaak wordt gedacht dat sporters die huilen door het behalen van de medaille, dat ze huilen van geluk. Ja. Dat is niet altijd het geval. Want u haalt het voorbeeld van Ankie van Gunsven dan graag aan. Hè. Zij haalde in 2004 Olympisch goud. Maar haar tranen waren dus niet vanwege haar succes. Luister maar even mee. Je was klaar en toen reed je naar de inrijring en zonderde je even af. Waarom? Ja, oké. Okay. Het is voor mij wel een emotioneel verhaal. Mijn vader verloren en ik ben de eerste keer zonder mijn vader op een Olympiade. En van bovenaf geholpen, maar het is voor mij wel moeilijk. Ja, het was dus vooral de moeilijke periode die, ja, Gunsven achter de rug had. En niet zozeer het geluk op, ja, dat moment. Nee, en dat zie je vaker. Vrij recent was een voetballer bij SC Twente, Sadilek. Dat was ook, die scoorde een doelpunt en toen moest hij ook huilen. Ja. Dat komt eigenlijk nooit voor. Maar in dat geval was dat ook een voetballer die dus ernstig geblesseerd was geweest. De vraag nog maar of dat hij zijn carrière kon voortvoeten. En die maakt zijn comeback en, ja, dan scoort je een doelpunt. En dan zie je dus wel dat die tranen komen. Ja. Dus dan komt, het zijn komt niet alleen al die maar tranen van geluk. Nee, dat is de ellendige periode die loskomt. Er speelt iets mee op de achtergrond. Ja, ja. Er zit altijd verdriet achter tranen, ja, dus eigenlijk. Ook op het moment dat je wint. Ja. Ja. En dan komt dat verdriet naar boven. Ja. En dus als je zegt op de vraag, hè, waarom huil je? En als iemand dan zegt, ja, gewoon, het is zo fijn dat ik gewonnen heb, dat klopt niet. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar er zijn wel meer dingen die niet kloppen. Hè. Ik geef regelmatig lezingen en dat is op zich zo leuk. Mensen hebben allerlei vooroordelen over huilen die niet kloppen. Oh ja? Wat is het grootste vooroordeel dat we hebben als het gaat om huilen? Nou ja, wat je vaak hoort is dus dat het gezond is. Hè. En ja. Vrij eenzijdig dat het geassocieerd wordt met verdriet dus. En wat je ook nog vaak hoort is dat, dat vrouwen meer huilen dan mannen. Dat klopt in zekere zin ook wel, maar daar moet je wel een aantal kanttekeningen bij maken. Okay. Het geldt bijvoorbeeld alleen maar voor volwassen vrouwen. Het is niet zo voor kinderen, dus babytjes. Hoe komt dat? Waarom huilen vrouwen meer, volwassen vrouwen meer? Ik denk dat vier factoren zijn die daarin meespelen. Wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat vrouwen minder problemen hebben om met emotionele situaties en prikkels om te gaan. Ik moet de eerste man nog horen die zegt van, oh, vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv, daar ga ik eens lekker voor zitten. Dus de blootstelling aan emotionele situaties, zowel in de vrije tijd, hè, het soort boeken wat gelezen wordt, het soort films wat gekeken wordt, misschien zelfs ook de inhoud van same-sex talk, hè, dus waar vrouwen het onderling over hebben. Ja. Dat. Maar ook, er zijn natuurlijk nog steeds veel meer vrouwen werkzaam in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Dat is bij uitstek een omgeving waarin je veel met emotionele situaties in aanraking komt. Ja. Dan speelt nog steeds wel mee een beetje die sociale druk. Er is al tegen een jongetje toch eerder gezegd waarvan kom op, flink zijn dan tegen een meisje. Mm-hmm. Hormonen moeten we ook niet vergeten. Niet uitvlakken. Ja. Maar veel mensen denken van dat zal dan wel vrouwelijke hormonen zijn die het huilen faciliteren. Maar er zijn eerdere aanwijzingen dat het juist testosteron, het mannelijke hormoon is. Wat dus het huilen remt. Ja, precies. Zo moet je het zien. Ja. Ja. Bart Wallet, misschien een vraag waar je al bang voor bent en dan aankomen. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Nou, ik kan het niet eens herinneren. Dus ik ben iemand die eigenlijk heel weinig huilt. Ik denk eigenlijk vooral, als je aan huilen denkt, denk ik van het is een heel individuele emotie. Maar als het bij mij gebeurt, dan is het eigenlijk vooral bijvoorbeeld op begrafenissen of crematies. Soms zelfs mensen die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Maar dan hangt het ergens in de groep en dat slaat over. Ja. Het is echt een collectief iets. Ja, we spreken dan van emotioneel besmetting. Ja, huilen is ook besmettelijk. Ja. Is het nou gezond of niet? Dat denk ik niet. Bij huilen gaat het vooral om communicatie en verbinding maken. Het is een middel. En in die zin is het wel gezond. Het is natuurlijk belangrijk, wij zijn sociale wezens en het is belangrijk dat we contact hebben met anderen. We kunnen niet als eenling gezond leven leiden. Ja. He, dus in die zin, maar dat idee van als je huilt, dan heb je minder kans op allerlei ziekten, dat is een fabel. Nee. Zoals lachen gezond is, weet ik ook niet, maar is dat zo? Eigenlijk? Nou, daar zijn misschien nog wel iets meer aanwijzingen voor dat effect heeft op bloeddruk en zo. Maar ja, je maakt stofjes aan en zo. Bij huilen maar is dat allemaal niet aan de hand eigenlijk. Het lucht niet op. Nee, nou, kijk, daar hebben wij toevallig groot onderzoek gedaan. Bij meer dan 5000 mensen in 37 landen. En het bleek dus dat in precies de helft van de gevallen de mensen zeiden van het lucht op. En toen was de volgende vraag natuurlijk van, maar wanneer of bij wie lucht het op? En drie factoren bleken heel belangrijk. Eerste was heel opvallend. Je moet eigenlijk al goed in je vel zitten om opluchting te ervaren. Dus als je depressief bent of een burn-out hebt, dan huil je vaker, maar je zult eigenlijk nooit opluchting ervaren. Want je depressie is dus de mensen steeds die het nodig hebben, die hebben er geen baat bij. Oh, ja. En verder, de specifieke aanleiding. Wij maken een onderscheid tussen wat we noemen niet controleerbare situaties. Hè? Bijvoorbeeld het overlijden van iemand versus controleerbare situaties. Bijvoorbeeld een conflict situatie. En toen bleek dus dat mensen eigenlijk vrijwel uitsluitend in geval van controleerbare situaties zeggen van het lucht op. Ja. Maar als ze huilen om oncontroleerbare situaties, dan zeggen ze dat veel minder. Ja, precies. En dan blijft dat huilen ook terugkomen. Ja. En de derde factor was hoe anderen op jouw huilen reageren. Ja, als die met begrip reageren en met troost, en ze bieden je troost aan, ja, dan voel je je beter. Maar als die boos worden of ze lachen je uit en je schaamt je, nou, dan is die opluchting ook ver te zoeken. Nee, huilen moet wel effect sorteren, anders dan werkt het niet. Maar het gaat dus vooral om verbinding maken. We hebben ook nog een onderzoek gedaan bij mensen die lange tijd, 15 jaar, niet gehuild hadden. Ja. Qua welbevinden vonden we geen verschil met een groep van normale huilers. Maar die mensen die huilden waren wel meer empathisch, voelden zich sterker verbonden met anderen en kregen meer sociale steun van anderen. Ja. Dus in die zin is huilen toch eigenlijk misschien een sociaal, wel belangrijk, interpersoonlijk fenomeen. Ja. Ad Vingerhoets, emeritus hoogleraar emoties en welbevinden. Hartelijk dank. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Joost Allema, 37 jaar, uit Groningen, is de kandidaat vandaag. Heeft een eigen bierbrouwerij met zijn broer. Een goede vriend, die is er ook bij betrokken, toch? Zeker, houdt absoluut van fietsen en in de winter schaatsen bij de schaatsclub. Op kunstijs, neem ik aan, is dat dan. Ja, dat kan niet anders tegenwoordig. Nou, één keer per jaar lukt meestal natuurreis nog net. Oh ja. Ben je zo iemand die dan ook meteen paraat is als het een beetje vriend? Zeker, absoluut. Slaat meteen toe dan. Ja. Er staat een score op het bord van 72 punten, neergezet door Joost Allema. Door Ruud Kok uit Rotterdam. Ja. Want jij komt uit Groningen. Eens kijken of we daar wat aan kunnen doen, toch? Ja. 72 punten, komt je aan. De huizenprijzen lopen steeds harder op en daarom waarschuwt het CBS voor een oververhitte woningmarkt. Dat is de grootste stijging in bijna 2 jaar tijd. En dreigt de woningmarkt opnieuw oververhit te raken. De woningmarkt lijkt dus weer oververhit te raken. Het statistiekbureau zegt dat de huisprijzen stijgen doordat de lonen oplopen. Van prijsdalingen, zoals een jaar geleden, is volgens het CBS geen sprake meer. Het is allemaal weer oververhit. Vraag 1. Koophuizen waren gemiddeld hoeveel procent duurder ten opzichte van een jaar geleden? 7? Geen idee. Nee, ietsje meer. 10,6%. 11% was ook goed geweest, zoiets. In grote steden als Utrecht en Amsterdam moet men vaak nog overbieden ook om kans te maken op een woning. Vraag 2. De prijsstijging blijkt uit cijfers van het CBS en welke andere organisatie? Het kadaster. Betaalde gemiddeld bijna €460.000 voor een koopwoning. In vraag 3 krijg je een fragment te horen. Ja. Luister maar even. Clubs Ajax en Heerenveen zijn in principe akkoord over de ruil van de keepers Jay Gorter en Andries Noppert voor 1 seizoen. Een beetje gek om hem vanaf de bank van Heerenveen nooit nu te benoemen tot eerste keeper bij Ajax. De transferwindow is natuurlijk nog open tot en met de 31ste, dus er kan nog zo verschrikkelijk veel gebeuren. Vraag 3. De transferwindow voor de Eredivisie loopt dus richting zijn einde. En het draait daarin ook om de keepers. Want welke Nederlandse keeper vervolgt zijn carrière naar alle waarschijnlijkheid bij Southampton? Bijlo, Justin Bijlo. Het contract van Bijlo bij Feyenoord loopt tot de zomer van 2026. Vraag 4, ook voor de PSV-keeper Walter Benitez is interesse. Door welke club? Bij wie? Everton? Nee, Atletico Madrid. PSV heeft een eerder bod van de Spaanse club afgewezen en ze vragen €8 miljoen voor de keeper. En dat vindt Atletico Madrid dan weer te veel. In vraag 5 krijg je opnieuw een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? I wound up teaching social studies and coaching football. It's the fourth quarter. We're down a field goal, but we're on offense and we've got the ball. Tim Walz, ja, de Amerikaanse politicus heeft officieel zijn nominatie als vicepresident aanvaard. In de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Dan mag je dus kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag. Over dit onderwerp gaat dat dan. Nou ja, duidelijk denk ik. Makkelijk levert 1 punt op en moeilijk 2 punten. Wat wordt het? Makkelijk. Makkelijk? Oké, dan komt hij voor 1 punt dus. Bij welke bijeenkomst gebeurde dit? De Democratische Conventie in Chicago. Ja, zeker. Democratische Congressen. In de volgende vraag zijn maximaal 4 punten te krijgen. Daarom moet je een onderwerp uit het nieuws raden. En daar krijg je hints over, cryptische aanwijzingen. Die leiden daartoe, als het goed is. De vraag is dus even, waar gaat dit over uit het nieuws? 4. Normaal win ik altijd. 3. Maar de kaarten liggen nu anders. 2. Er is gegokt, maar toch heb ik verloren. Pas, het Holland Casino. Nee, ja, daar kwam die dan toch nog op de valreep. Ja. Voor 1 punt is de aanwijzing namelijk: ik heb een verlies van ruim €3,5 miljoen geleden. Ja. En dan kom je inderdaad uit bij Holland Casino. Een score, een factor, zoals dat heet, in deze eerste ronde van 5. We gingen naar 72 punten. Dus dat wordt nog een flinke uitdaging. Namelijk 15 vragen goed in de volgende ronde. Theoretisch kan het. Nou, we gaan ervoor. We gaan het gewoon proberen. De Nationale Nieuwsquiz. Het kabinet van welk land is gisteren gevallen? Curaçao. Dat is goed. Het merendeel van de notarissen zou wat niet of onjuist vermelden? Nevenfuncties. Zeker. De Amerikaanse douane heeft 2 ton crystal meth gevonden. Verstopt in wat? Watermeloenen. Ja, is goed. GroenLinks, PvdA en de SP willen een verlenging van welke regeling? De vroegpensioen. Ja, welke Nederlandse voetbalclub huurt een verdediger van Juventus? Ajax. Zeker. Naast kogelvrij glas zijn welke objecten geplaatst bij een buitenbijeenkomst van Trump? Geen idee, pas. Zeecontainers. Hoe heet de koningin die een documentaire heeft gemaakt over huiselijk geweld? Pas. Camilla, welke organisatie is op de vingers getikt vanwege een onjuist lespakket? Pas. Greenpeace, met wie breekt het Internationaal Theater Amsterdam na een onderzoek over welk werkcultuur? Ivo van Hoven. Ja, dat is goed. Tennister Ariana Hartono is een 1 overwinning verwijderd van een debuut op welk toernooi? US Open. Ja, in Zweden mag men tijdens het jachtseizoen 20% van welke diersoort afschieten? Bruine beer. Ja, voor het noordwestelijk kustgebied is morgen welke weercode afgegeven? Rood. Geel. Voor het pas opgerichte YouTube-kanaal van welke Portugese voetballer is veel belangstelling? Cristiano Ronaldo. Dat is hartstikke goed, Cristiano Ronaldo. Dat betekent dat je geen 5, maar 9 vragen goed hebt in deze tweede ronde. Wat eigenlijk heel erg prima is, hoor. Maar niet genoeg, 45 punten. Dus als winnaar zul je niet uit de bus rollen. Helaas. Desalniettemin kun je met opgeheven hoofd naar huis. Ik ga Ad Vingerhoed bedanken voor zijn aanwezigheid hier. Fijn dat u er was. En Bart Wallet, heel goed dat je ons hebt bijgepraat over de rol van Poetin in het Midden-Oosten. Zometeen Sven Kokkelman met Sven op 1. Goedemorgen Sven, wie heb jij te gast? Goedemorgen, mijn gast is Jeroen Tiel, dat is de baas van Randstad Nederland. En hij komt met een waarschuwing aan het adres van ons allemaal, maar in het bijzonder aan het adres van het kabinet. Zometeen Sven op 1. Ik ben benieuwd. We gaan luisteren naar het NOS-journaal met Sid van der Linden. Wij melden ons morgen weer. Tot dan. Dit was een programma van KRO-NCRV.